Jack London, Kızıl Veba. Patika bir zamanlar üzerinden demiryolu geçen yükseltilmiş toprak set boyunca uzanıyordu. Ancak demiryolunda yıllardır tren işlemiyordu. Orman, setin iki yamacından yürümüş, ağaçlar ve çalılardan oluşan bir dalga ile örterek üstünü yeşile bürümüştü. Bir insanın bedeni kadar dar olan patika artık sadece vahşi hayvanların yoluydu. Arada sırada ormanın yeşili içinden kendini gösteren paslı demir parçaları, raylarla traverslerin hala durduğunu ortaya koyuyordu. Bir yerde tam da bağlantı noktasında filiz vermiş olan 25 santimlik bir ağaç, rayın ucunu havaya kaldırıp tamamen gözler önüne sermişti. Yatağını çakılların ve çürümüş yaprakların doldurabileceği kadar uzun olan mıhın tuttuğu travers de belli ki rayı izlemiş, böylece dağılıp dökülmekte olan kereste tuhaf bir eğimle havaya kalkmıştı. Ne kadar eski olsa da bu demir yolunun bir zamandan monoray olduğu anlaşılıyordu. İhtiyar bir adamla bir çocuk bu yoldan yürüyordu. Oldukça yavaş ilerliyorlardı çünkü adam hayli yaşlıydı. Şöylece bir dokunup geçmiş olan inme yüzünden hareket ederken sürekli titriyor, elindeki uzun sopaya dayanmadan yürüyemiyordu. Kafasını güneşten, keçi derisinden yapılma kaba bir bere koruyordu. Başının altından seyrek bir tutam kirli ve kırçal saç çıkmıştı. Koca bir yapraktan, maharetle yapılmış güneş siperliğinin koruduğu gözleri, dikkatle ayağının bastığı yerlere bakıyordu. Normalde kar beyazı olması gereken ama saçını yıpratıp kirleten aynı havayla ve aynı kamp ortamınca pisletildiğini ortaya koyan sakalı, iç içe geçmiş bir kıl yığını halinde neredeyse beline kadar uzanıyordu. Omuzlarıyla göğsünden aşağıya keçi derisinden yapılma tek parçalı perişan giysisi sarkıyordu. Çok ileri yaşta olduğunu ortaya koyan sıska ve pörsümüş kollarıyla bacaklarındaki güneş yanıkları, yaralar ve sıyrıklar yıllardır dış koşullara açık halde yaşadığını gösteriyordu. İhtiyarın yavaşlığına ayak uydurmak için kaslarının hız hevesini bastırarak önde yürüyen çocuk da onun gibi üstüne tek parçalı bir şey giymişti. Ortasındaki delikten kafasını geçirdiği, kenarları düzensiz kesilmiş bir ayı postu. 12 yaşından fazla göstermiyordu. Bir domuzun yeni kesilmiş kuyruğu, bir kulağın üstüne hınzırca asılmıştı. Bir elinde orta boy bir yayla oku vardı. Sırtında ok dolu sadağı vardı. Boynundaki sırıma asılmış kından, bir avcı bıçağının dövülmüş sapı baş vermişti. Marsık gibi esmerdi ve neredeyse kedi adımlarıyla yumuşacık yürüyordu. Gözleri, teninin bu güneş yanığıyla belirgin bir karşıtlık içindeydiler. Mavi, derin deniz mavisi renginde ve bir çift matkap kadar keskin ve dikkatliydiler. Sanki sürekli arkayı ve çevreyi kollamayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Çocuk yürürken bir yandan da etrafı kokluyor, kabarıp inen, titreyen burun delikleri, dış dünyadan beynine sonsuz bir iletiler dizisi aktarıyordu. Yine son derece güçlü olan duyma yetisi de işlevini kendiliğinden sürdürebilecek şekilde eğitilmişti. Bilinçli bir çaba göstermeksizin, görünürdeki sessizlik içinde fark edilmeyen tüm sesleri duyar ve ister yaprakların yelin önündeki ışırtısı, ister arılarla sineklerin vızıltısı, ister sadece rüzgar ara ara dinliğinde kendisine ulaşabilen denizin uzaklardaki gümbürtüsü, isterse hemen ayağın dibindeki deliğin girişine bir avuç toprak yürüyen tarla sincabının tıkırtısı olsun, duyar, birbirinden ayırt eder ve sınıflandırırdı. Bir anda dikkat kesildi çocuk. Ses, görüntü ve koku hep beraber uyarmıştı onu. Eli geri gidip ihtiyara dokununca ikisi de oldukları halde kaldılar. İleriden toprak setin üstünden çıtırtılar geliyordu. Çocuğun bakışları hareketlenen çalılara sabitlendi. Sonra manzaranın içine koca bir ayı, bir boz ayı daldı ve insanları görür görmez aynı onlar gibi donup kaldı. Onlardan hoşlanmamıştı. Huysuz huysuz homurdandı. Çocuk yavaş hareketlerle okunu yaya yerleştirip yine yavaşça kirişi çek gerdi. Bunu yaparken gözlerini ayıdan hiç ayırmamıştı. Yeşil yaprağının altından dikkatle tehlikeye bakan ihtiyar da çocuk kadar sessizdi. Birkaç saniye boyunca bu karşılıklı inceleme sürdükten sonra ayının giderek daha çok rahatsız olduğunu gösteren bir homurtu koyu vermesiyle birlikte çocuk kafasının bir hareketiyle ihtiyarın patikadan çekilip toprak setten aşağı inmesi gerektiğini işaret etti. Yayını hazır tutup geri geri giderek o da ihtiyarı izledi. Toprak setin öbür tarafındaki çıtırtılar ayının gittiğini haber verene kadar orada beklediler. Sonra öne düşüp tekrar patikaya çıkarken çocuk sırıttı. "Amma da büyüktü değil mi Granser?" diye kıkırdadı. İhtiyar başıyla onayladı. İncecik, dayanılmaz bir sesle Her geçen gün daha da irileşiyorlar diye şikayet etti. Cliff House'a giderken insanın hayati tehlike atlatacağı zamanları göreceğim kimin aklına gelirdi? Ben küçükken Edwin havanın güzel olduğu günlerde San Francisco'dan buraya on binlerce adam, kadın ve bebek gelirdi. Tabii ki o zamanlar ortalıkta ayı falan olmazdı. Hayır efendim, olmazdı. Hatta insanlar kafeste tutulan ayıları görmek için üstüne para verirdi. Sayıları o kadar azalmıştı. Para nedir Grenser? İhtiyar, daha cevap vermeye fırsat bulamadan aklına bir şey gelen çocuk, zafer kazanmışçasına üstündeki ayı postunun içindeki keseye elini sokup hırpalanmış ve kararmış bir gümüş dolar çıkardı. Parayı yaklaştırınca ihtiyarın gözleri ışıldadı. Ben göremiyorum diye mırıldandı. Bak bakalım tarihini görebilecek misin Edwin? Çocuk kahkahalarla güldü. Harikasın Granser diye bağırdı hoşnutlukla. Her zaman küçük işaretlerin büyük şeyler anlattığına inanırsın. İhtiyar parayı tekrar gözlerine yaklaştırırken alışık olduğu kırgınlıklardan birini daha yaşadığını anlaşılıyordu. Tiz bir sesle 2012 dedikten sonra da tuhaf bir şekilde çenesi açılıverdi. 5. Morgan'ın Patronlar Kurulu tarafından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı atandığı yıl. Bu para basılan son paralardan olmalı. Çünkü 2013 yılında Kızıl Ölüm geldi. Tanrım tanrım bir düşün. Bunlar 60 yıl önce oldu ve dünyada o yılları gören bir tek ben kaldım. Bunu nerede buldun Edwin? Çocuk yarım akıllıların önemsiz gevezeliklerini hoşgörülü bir ilgiyle karşılayan bakışlarla ihtiyarı izlerken cevabını gecikmeden verdi. Huhu'dan aldım. O da geçen bahar San Jose'de keçi güderken bulmuş. Bunun para olduğunu söyledi. Acıkmadın mı Granser? İhtiyar sopasını daha da sıkı tutarak hızlanırken gözleri iştahla parlıyordu. Umarım tavşan dudak bir yengeç yakalamış olsun. Hatta iki diye mırıldandı. Çok güzel oluyorlar. Hele de ağzında diş kalmamışsa. Ve dedelerini seven, onun için yengeç yakalayan torunların varsa öyle güzel yeniyorlar ki. Ben küçükken tam o sırada Edwin gördüğü şey ne dediğiyle birdenbire durmuş, okunu yerleştirmiş, yayını geriyordu. Toprak setin kenarındaki bir yarığın kıyısında durmuştu. Eskiden burada olan bir menfezin içinden geçen akarsu, artık menfez kalmadığı için toprak dolguda bir yarık oluşturmuştu. Yarığın öte tarafında bir rayın ucu havaya yükselmişti. Üzerini kaplamış bitki ve sarmaşıkların arasından paslanmış demiri görünüyordu. Az ilerisinde çalıların yanında oturmuş bir tavşan, ürpertili bir duraksama içinde çocuğa bakıyordu. Aradaki mesafe en az 15 metreydi. Ama ok doğru istikamette fırlayıp tavşanı mıhladı. Yaralanan hayvan ani bir dehşetle çığlıklar atıp acı içinde seke seke çalılıkların arasına daldı. Yarığın dik kenarından aşağı, sonra da öbür taraftan yukarı sıçrayan oğlan kahverengi tenli bir şimşeğe, uçan bir kürke dönmüştü. Sırım gibi kasları, zarif ve etkin biçimde harekete geçen çelik yaylar gibiydi. Yaralı hayvanı yaklaşık 30 metre ötede, yoğun çalılıkların arasında yakaladı. Kafasına uygun bir ağacın gövdesine vurdu ve taşısın diye Granser'e verdi. Tavşan güzel, pek güzel derken sesi titriyordu ihtiyarın. Ama ağızlara layık bir ziyafet olacaksa yengeci tercih ederim. Ben küçükken... Edwin sabırsızca, neden hep böyle anlamsız şeyler söyleyip duruyorsun diyerek ihtiyarın başlamak üzere olduğu boş boğaz lafları kesti. Aslında çocuğun ağzından tam olarak bu sözcükler çıkmamış, onlar uzaktan andıran ama daha gırtlaktan, daha patlak sesler ve meramını en ekonomik biçimde anlatabileceği laflar dökülmüştü. Konuşması adamınkiyle sadece uzaktan benzerlikler taşıyordu. İhtiyarın konuştuğu dilse kullanım bozukluğu sağanağına yakalanmış, kırık dökük bir İngilizceydi. Söyle bana diye devam etti Edmund. Neden yengece ağızlara layık ziyafet diyorsun? Yengeç yengeçtir, öyle değil mi? Senden başka kimsenin ona böyle komik bir isim taktığını görmedim. İhtiyar iç geçirip cevap vermeyince sessizce yollarına devam ettiler. Ormandan çıkıp denizin kenarına kadar uzanan kumul tepelerinin oluşturduğu bir şeride girdikleri anda köpüren dalgaların sesi yükseldi. Tepelerin arasında birkaç keçi otluyor, hayvan derisine bürünmüş bir çocuksa kurtlar gibi görünen ve uzaktan koli cinsini hatırlatan köpeğinin yardımıyla onları güdüyordu. Sahilin yaklaşık 100 metre açığında sivri kayalardan, gırtlakların derinlerinden gelen sürekli kükreme veya böğürme sesleri dalgaların gümbürtüsüne karışıyordu. Devasa deniz aslanları güneşin altına yatmak ve birbirleriyle kavga etmek üzere kendilerini bu kayaların üstüne atardı. Daha yakın bir yerde yabani görünüşlü üçüncü çocuk tarafından yakılmış ateşin dumanı göklere yükseliyordu. Çocuğun etrafında keçileri gözleyene benzeyen ve kurt gibi görünen birkaç köpek oturuyordu. İhtiyar ateşe yaklaştıkça gelen kokuları iştahla içine çekerek hızını arttırdı. "Midye!" diye mırıldandı kendinden geçmişçesine. "Midye, şuradaki yengeç değil mi Uhu?" "Yengeç, öyle değil mi? Canlarım, sevgili torunlarım benim. Ne de seversiniz şu ihtiyar dedenizi." Görünüşe göre Edwin'le aynı yaşta olan Huhu sırıttı. "Tam istediğin gibi Granser, 4 tane var." İhtiyarın titrek hevesi insanın içini acıtıyordu. Ağır hareket eden bacaklarının izin verdiği hızla kumun üzerine oturup közün üzerinden bir midye aldı. Ateşte kabukları açılmış, içindeki somon rengi etli kısım iyice pişmişti. Baş ve işaret parmakları arasında tuttuğu lokmasını titremelerine rağmen hızla ağzına götürdü. Ama midye çok sıcaktı ve bir an sonra aynı hızla adamın ağzından dışarı atılacaktı. Acıyla ağzından tükürükler saçan ihtiyarın gözleri yaşardı. Yanaklarından aşağı yaşlar boşaldı. Oğlanlar, yaban hayatının acımasızlığı dışında bir mizaha sahip olmayan gerçek yabanilerdi. Son derece komik buldukları bu olay karşısında kahkahaya boğuldular. Huhu hoplaya zıplaya dans ederken Edwin gülmekten yerlerde yuvarlandı. Keçileri güden çocuk da eğlenceye katılmak için koşup geldi. Acı içindeki ihtiyar gözlerinden akmaya devam eden yaşları silmeye çalışmadan "Edwin, soğut şunları, soğut!" diye yalvardı. "Yengeç de soğuk olsun Edwin. Bilirsin ihtiyar dedeniz yengeçleri pek sever." Midyelerin kabukları açılıp içlerindeki su dışarı çıktıkça közlerden büyük bir cızırtı yükseldi. 7 santimden 15 santime kadar değişen boylarda büyük kabuklulardı. Çocuklar midyelerin etli kısımlarını çubuklarda çıkarıp soğusun diye denizin kıyıya bıraktığı büyükçe bir odun parçasının üzerine koydular. "Ben küçükken büyüklerimize gülmez, saygı gösterirdik." Çocuklar kulak asmayınca Granser kimsenin dinlemediği şikayetle azar karışımı laflarına devam etti. Bu kez daha dikkatli davranıp ağzını yakmadı. Hepsi yemeye başladı. Ellerinden başka bir şey kullanmadan ağızlarını şapırdata şapırdata yiyorlardı. Tavşan dudak dedikleri üçüncü çocuk, İhtiyarın ağzına götürdüğü midyenin üzerine çaktırmadan bir tutam kum atıp kumlar adamın dişlerini ve dilini sümüksü cidarına acıtınca tekrar kahkahalar patlak verdi. Kendisine şaka yapıldığının farkına varmamış olan adam Edwin merhamete gelip de ağzını temizlesin diye ona bir su kabağı tatlı su getirene kadar ağzındakileri tükürüp durdu. Edwin, "Huhu, nerede şu yengeçler?" diye sordu. Granser bayıla bayıla atıştıracak onları. Kendisine koca bir yengeç uzatılırken Granser'in gözleri iştahla ışıldadı. Bacakları ve kabuğu tamam olan bir yengeçti. Bu ama içindeki et çıkarılmıştı. Parmakları titreyen, tadacağı lezzetin beklentisiyle bir şeyler mırıldanan ihtiyar, yengecin bacaklarından birini kırınca içinin bomboş olduğunu gördü. Yengeçler Huhu diye ayıflandı. "Ne olmuş bu yengeçlere?" "Seni kandırdım Granser, yengeç yok. Bir tane bile bulamadım." İhtiyarın hayal kırıklığının sonucu olan gözyaşlarının yanaklarından aşağı süzüldüğünü gören oğlanlar neşeden kendilerinden geçtiler. O sırada Huhu içi boş olan kabuğun yerine fark ettirmeden yeni pişmiş bir yengeç koydu. Yengecin koparılmış bacaklarının içindeki beyaz etten iştah açıcı bir koku yükseliyordu. Koku ihtiyarın burun deliklerine ulaşınca büyülenmiş gibi gözlerini aşağıya çevirdi. Adamın hüzünden neşeye geçişi çok ani oldu. Yengeci yemeye başladığı andan itibaren kokluyor, zevkle mırıldanıyor, kendi kendine anlaşılmaz laflar geveliyordu. Oğlanlar artık ona pek dikkat etmiyorlardı çünkü alışık oldukları bir sahneydi bu. Arada sırada ihtiyarın ağzından çıkan nidaları ve ağzını şapırdatıp dudaklarını yalarken mırıldandı. "Ah mayonez, bir düşünsenize o mayonezi. En son 60 yıl önce yapıldı. Kimse kokusunu bile duymadan aradan 2 nesil geçti. Halbuki o zamanlar bütün restoranlarda yengeçle birlikte mayonez de servis edilirdi" gibi kendilerine bir şey ifade etmeyen lafları da dinlemiyorlardı. İhtiyar artık daha fazla yiyemeyecek hale gelince içini çekti. Ellerini çıplak bacaklarına sildi ve gözlerini denize dikti. Dolu midesinin verdiği rahatlıkla anları canlanmıştı. Bir düşünsenize, güzel bir pazar günü ben bu kumsalı kadınlar, erkekler ve çocuklarla dopdolu, capcanlı halde gördüm. Üstelik onları yiyecek ayı falan da yoktu ortada. Tam şu tepenin üstünde istediğiniz her şeyi alabileceğiniz büyük bir restoran vardı. O zamanlar San Francisco'da 4 milyon kişi yaşardı. Ya şimdi koca şehirde ve kırsalında toplasan 40 kişi ancak var. Denizde gemiler yüzerdi. Gemiler sürekli Golden Gate boğazından geçer, içeri dışarı gidip gelirlerdi. Sonra hava taşıtları, zeplinler ve uçan makineler vardı. Saatte tam 300 kilometre gidebilirlerdi. New York eyaleti ile San Francisco Limited şirketi arasındaki posta taşıma sözleşmesine göre en az bu hız gerekliydi. Sonra biri vardı, bir Fransız, ismini unuttum. Saatte 500 kilometreye gözünü dikti. Ama çok riskli bir şeydi bu. Özellikle de tutucu insanlar için. Aslında adam doğru yoldaydı. Büyük salgın gelmeseydi başaracaktı da. Ben sizin yaşınızdayken ilk uçakları hatırlayan adamlar hayattaydı. Bense son uçağı gördüm 60 yıl önce. İhtiyar lafları ağzında gevelemeye devam ederken uzun zamandır onun bu tür boş boğazlıklarına alışmış olan, ayrıca kullandığı sözcüklerin önemli bir kısmını da bilmeyen olanlar hiç aldırmadı. Adamın kendi kendine konuşması devam ettikçe kullandığı dilin yapısının ve sözcük seçiminin giderek düzgünleştiği görülüyordu. Oysa oğlanlara hitap ederken kullandığı dil çoğunlukla onların kaba saba, basit diline benzemekteydi. O zamanlar bu kadar yengeç yoktu diye konuşmasına kendi kendine devam etti. Aşırı avlandıkları için sayıları azalmıştı. Az bulunur, nadide lezzetler olarak görülürlerdi. Yengeç sezonu bir aydan uzun sürmezdi. Ama şimdi bütün yıl yengeç yakalanabiliyor. Bir düşünsenize, istediğiniz zaman hem de burada, Cliff Hall sahilinde yengeç yakalayabiliyorsunuz. Keçilerin aniden hareketlenmesi oğlanları ayağa dikti. Keçiler insan koruyucularına doğru koşuştururken ateşin etrafındaki köpekler de fırladılar. Keçileri hırlayarak koruyan köpeğin yanına gittiler. Kayar gibi süzülerek kum tepelerinin arasından ortaya çıkan yarım düzine kadar boz renkli sıska yaratık hırlayan köpeklerle karşı karşıya geldi. Edwin bir ok attı ama kısa düştü. Tavşan dudak, Davut'un Goliath'la savaşırken kullandığına benzeyen sapanıyla bir taş fırlattı. Hızla neredeyse ıslık çala çala giden taş, tam aralarına düşünce kurtlar okaliptus ormanının karanlık derinliklerine doğru sıvıştılar. Oğlanlar gülerek kendilerini kumun üzerine bırakırken Granser de ağır ağır nefesini bırakıyordu. Çok yemişti. Koca göbeğin üstünde ellerini kavuşturup parmaklarını birbirine kenetledi ve kendi kendine konuşmaya devam etti. Geçici düzenler köpükler gibi uçar gider diye mırıldandı. Belli ki bir şiirden bir dizi okumuştu. Aynen öyle, köpükler gibi geçici. İnsanın bu dünyadaki bütün çalışması köpükten öte bir şey değil. İnsan kendine faydası olacak hayvanları evcilleştirip düşmanca davrananları yok etti. Toprağın yabani bitki örtüsünü temizledi. Ama sonra insan yok oldu ve ilkel hayat geri dönüp onun elleriyle yaptığı her şeyi sildi süpürdü. Arazileri orman oldu. Tarlaları yabani otlarla doldu. Sürülerini yırtıcı hayvanlar yedi. Baksanıza, Cliff Hall sahilini bile kurtlar basıyor. Bu düşünce onu dehşete düşürdü. Bir zamanlar 4 milyon kişinin gülüp eğlendiği buralarda şimdi kurtlar geziniyor. Yabani torunlarımız, tarih öncesi dönemlerden kalma silahlarla bu koca dişli yağmacılara karşı kendilerini savunuyor. Bir düşünün, hepsi de o kızıl ölüm yüzünden. Bu sıfat tavşan dudağın dikkatini çekti. Hep aynı şeyi söylüyor, dedi Edwin'e. Kızıl ne demek? Bir şiirden iki dize döküldü ihtiyarın dudaklarından. Ak ağaçların o kızıl rengi nasıl da irkiltir beni. Borazanların sesleri gibi. Soruya Edwin cevap verdi. Kırmızı demek. Sen bunu bilmezsin çünkü şoförler kabilesindensin. Onların hiçbiri hiçbir şey bilmez. Halbuki ben biliyorum, kızıl demek kırmızı demektir. Kırmızı kırmızıdır, öyle değil mi? Diye homurdandı tavşan dudak. Ne diye ukalalık yapıyorsun o zaman? Ne diye kırmızıya kızıl diyorsun? Sonra Granser'a döndü. Sen de neden hep kimsenin bilmediği laflar edersin? Kızıl demenin anlamı yok. Ama kırmızı kırmızı demek. O zaman neden kırmızı demiyorsun? Doğru kelime kırmızı değildi ondan. Veba kızıl vebaydı. İnsanların yüzü bir saat içinde tamamen kızıla dönüyordu. Neyin ne olduğunu ben bilmiyor muyum? Yeteri kadar görmedin mi olanları? Diyorum ki veba kızıl vebaydı. Neden mi? Kızıldı da ondan. Başka bir kelimeyle anlatılamaz o renk. Tavşan dudak, benim için kırmızı yeterlidir diye mırıldandı inatla. Benim babam kırmızıya kırmızı der ve ne dediğini iyi bilir. Herkesin kırmızı ölüm yüzünden öldüğünü söyler o. Granser heyecanla cevabı yapıştırdı. Senin baban avam tabakasından, yani halk tabakasından gelmiş biri. Kabilesinin nasıl oluştuğunu bilmem mi sanırsın? Sizin büyük babanız bir şofördü. Birilerinin hizmetkarıydı. Eğitimsiz bir adamdı. Ama anneanneniz seçkin biriydi. Gerçi çocukları onun gibi olmadı. Onlara ilk kez Temescal Gölü'nde balık tutarken rastladığımı çok iyi hatırlıyorum. Eğitim nedir diye sordu Edwin. Tavşan dudak kırmızıya kızıl demektir diye dalga geçip Grand Sıra saldırısına devam etti. Babam anlattı. O da nalları dikmeden önce babasından duymuş. Senin karın da Santa Rosa'lıymış. O da seçkin biri değildi belli ki. Kırmızı vebadan önce küçük bir lokantada getir götürcülük yapıyormuş. Getir götürcülük nedir? Onu da bilmem ya. Bana anlatsana Edwin. Edwin bilmediğini başını sallayarak gösterdi. Evet doğru. Karın bir garsondu. Ama iyi bir kadındı. Senin annen de onun kızıdır. Vebadan sonraki dönemde kadınların sayısı çok azalmıştı. İsterse babanın dediği gibi getir götürücü olsun. Evlenmek için bulabildiğim tek kadın oydu. Atalarımız hakkında bu şekilde konuşmak hiç de hoş bir şey değil. Babam diyor ki, ilk şoförün karısı bir hanımefendiymiş. Hanımefendi nedir diye sordu Huhu. Hanımefendi diye ilk şoförün karısına derler diye hızla cevapladı Tavşan Dudak. İhtiyar, biraz önce söylediğim gibi şoförlerin ilki olan Bill, avam tabakasındandı diye açıklamaya girişti. Onun karısı ise tam bir hanımefendiydi. Kızıl Ölüm'den önce Van Warden'ın karısıydı. Van Warden, Patronlar Kurulu'nun başkanıydı. Yani Amerika'yı yöneten bir düzine adamdan biriydi. Serveti 1 milyar 800 milyon doları bulurdu. Yani senin elindeki paralardan onda bu kadar tane vardı Edwin. Sonra Kızıl Ölüm geldi ve adamın karısı, şoförler kabilesinin kurucusu Bill'in karısı oldu. Üstelik Bill onu döverdi, gözlerimle gördüm. Yüzüstü kumların üstünde yatarak ayak baş parmaklarıyla kumu deşen Huhu, aniden haykırarak önce tırnağını, sonra da kumda açtığı deliği incelemeye başladı. Öteki olanlar da ona katılıp elleriyle kumu kazdılar ve bir süre sonra üç iskelet ortaya çıkardılar. İkisi yetişkin, biri ise çocuk iskeletiydi. Koca cüssesiyle ihtiyar da yanaşıp oğlanların bulduklarına baktı. Veba kurbanları dedi. Son günlerde insanlar bunlar gibi ölüyor. Düştükleri yerde kalıyorlardı. Bunlar da bir aile olmalı. Belli ki hastalık kendilerine bulaşmasın diye kaçarken gelip burada Cliffhall sahilinde ölmüşler. Onları da Edwin sen ne yapıyorsun bakayım? Ani bir dehşetle sorulmuş bir soruydu bu. Çünkü çocuk bıçağın arkasıyla vurarak iskeletlerden birinin kafatasından dişlerini sökmeye başlamıştı. Onları ipe dizeceğim. Üçü olan da gayrete gelmiş, çukurdan dürtme ve vurma sesleri yükselmeye başlamıştı. Granser konuşuyordu ama kimse dinlemiyordu. Siz tam yabanisiniz. Baksanıza insan dişlerini boynuna asma adeti de başlıyor. Bir sonraki kuşakta da kulaklarınızla burnunuzu deldirip süs diye kemik veya deniz kabuğu takarsınız. Gayet iyi biliyorum. İnsanoğlu uygarlık yolundaki kanlı ilerleyişine başlamadan önce ilkelliğin karanlığına giderek daha çok batmaya mahkumdur. Sayımız artınca ve herkese yer olmadığını hissettiğimizde birbirimizi öldürmeye başlayacağız. O zaman da beline, yüzdüğün kafa derilerinden asarsın artık. Sen benim torunlarımın en iyi huylusu, en nazikisindir Edwin. Sen bile bir domuzun iğrenç kuyruğunu üstünde taşımaya başladın. At onu Edwin'ciğim, at onu gitsin. Dişlerini hepsini çıkardıktan sonra eşit olarak bölüşmeye çalışırken Tavşan Dudak, "Bu bizim moruk da amma anlaşılmaz konuşuyor be," yorumunu yaptı. En iyi dişleri kimin alacağı konusunda hararetle tartışırken hareketleri, konuşmaları son derece hızlı, kesik kesik ve haşindi. Asıl anlaşılmaz konuşmaları yapan onlardı. Tek heceli sözcüklerle, ağızdan düzensiz olarak çıkıveren cümlelerle konuşuyor, sanki konuşmaktan çok kelimeye benzer seslerle birbirlerine meramlarını aktarıyorlardı. Yine de cümlelerinde daha üstün bir kültürden kalma, dil bilgisini çağrıştıran şeyler sezilebiliyor, fiil çekiminden izler hissedilebiliyordu. Granser'ın konuşması bile o kadar bozulmuştu ki kelimesi kelimesine aktarılsa okura son derece anlamsız gelecekti. Hele de olanlarla konuşurken. Granser tamamen dönüp kendi kendine konuşmaya başladığında dili yavaş yavaş temizlendi. Saf İngilizceye geçiş yaptı. Cümleleri uzadı. Eskiden verdiği dersleri ve konferansları andıran bir ritme, rahatlığa kavuştu. Diş meselesi herkesi memnun edecek şekilde çözüme kavuşturulduktan sonra Tavşan Dudak dönüp "Haydi Granser, bize Kırmızı Ölüm'ü anlat," dedi. "Kızıl Ölüm," diye düzeltti Edwin. "Bir de şu komik dille konuşma bize," diye devam etti Tavşan Dudak. "Anlaşılır şeyler söyle Granser. Santa Rosalılar nasıl konuşuyorsa sen de öyle konuş. Senin konuşman diğer Santa Rosalılara hiç benzemiyor." İhtiyarın kendisinden böyle bir istekte bulunulmasından memnun olduğu belliydi. 20-30 yıl önce bu anlatacaklarımı herkes duymak isterdi. Ama bugünlerde kimseyi ilgilendirmiyor. İşte yine başladı diye haykırdı Tavşan Dudak hararetle. Şu acayip lafları geç de anlayabileceğimiz sözler söyle. İlgilendirmek ne demek? Konuşmayı bilmeyen bebekler gibi konuşuyorsun. Onu rahat bıraksana diye araya girdi Edwin. Yoksa kızacak, tamamen susacak. Acayip lafları sen atla, dinleme. Anlattığı şeylerden anlayabildiğimiz kadarını anlayalım. İhtiyar, yaşlılara hiç saygı gösterilmediği, insanlığın yüksek kültür dünyasından ilkel koşullara düşmesiyle birlikte kabalık günlerine geri döndüğü konusunda gevelemeye başlamıştı bile. Huhu, haydi Granser başla artık diye ona cesaret verdi. Anlatmaya başladı adam. O zamanlar dünyada yaşayan insan sayısı çok daha fazlaydı. Sadece San Francisco'da 4 milyon kişi yaşardı. Edwin, milyon nedir diye araya girdi. Granser sevecenlikle baktı ona. Ancak ona kadar sayabildiğinizi biliyorum. Size şöyle anlatayım. İki elinizi de kaldırın. İkisinde birden toplam 10 parmağınız var, tamam mı? Şimdi bir kum tanesi alıyorum ve sana veriyorum huhu. Çocuğun avucuna bir kum tanesi koyup sözlerine devam etti. Bu kum tanesi Edwin'in 10 parmağının yerine geçsin. Bir kum tanesi daha koyuyorum. 10 parmak daha demek. Bir kum tanesi daha, bir tane daha, bir daha derken Edwin'in kaç parmağı varsa o kadar kum tanesi koydum. Böylece 100 dediğimiz sayıyı buluyoruz. Bunu unutmayın, 100. Şimdi tavşan dudağın eline şu çakıl taşını koyuyorum. 10 kum tanesi yerine. Yani 10 tane 10 parmak yerine. Yani 100 parmak yerine geçiyor. 10 tane çakıl taşı koyuyorum. 1000 parmak demek. Bir midye kabuğu alıyorum. Midye kabuğu 10 çakıl taşı yerine. Yani 100 kum tanesi yerine. Yani 1000 parmak yerine geçiyor. Bu şekilde hayli uzun ve zahmetli bir şekilde sürekli tekrarlayarak basit bir şekilde sayı kavramını çocukların zihnine yerleştirmeye çalıştı. Sayılar büyüdükçe çocukların ellerine farklı büyüklükte nesneler verdi. Sayılar daha da büyüyünce simge olarak kullandığı nesneleri denizin kıyıya attığı bir kütüğün üstüne dizdi. Simge olarak yararlanacağı nesne bulmakta da zorlanmaya başlamıştı. Mecburen milyon için çocukların kafatasından çıkardığı dişleri, milyar için de yengeç kabuklarını kullandı. O noktada da bitirdi çünkü çocuklar yorgunluk belirtisi göstermeye başlamıştı. San Francisco'da 4 milyon insan yaşardı. 4 diş. Çocukların bakışları dişlerden çakıl taşlarına, oradan kum tanelerine ve Edwin'in parmaklarına kadar sırayla ellerinde duran nesnelerin üzerinde dolaştı. Sonra akılları sığamayacak ölçüde yükselen sayıları anlamaya çalışarak aynı diziyi geriye doğru tekrar gözleriyle izlediler. Sonunda Edwin cesarete gelip "Ne de çok insan varmış," dedi. İnsanların sayısı bu kumsaldaki kumlar kadar çoktu. Bu kumsaldaki kum taneleri kadar adam, kadın ve çocuk vardı. Evet evladım, burada San Francisco'da bu kadar çok insan yaşardı. Tüm bu insanlar da şu veya bu zamanda bu kumsala gelirdi. Demek ki kum tanelerinden çok insan olurdu bu kumsalda. Çok daha fazla hatta. Üstelik San Francisco bu kadarla sınırlı değildi. Körfez'in karşı kıyısında, geçen yıl kamp kurduğumuz yerlerde, San Leonardo'ya, Richmond burnuna kadar uzanan ovalarda, tepelerde 7 milyon kişi yaşardı. 7 milyon kişilik kocaman bir şehirdi burası. 7 milyon, yani 7 diş. Oğlanların bakışları yine Edwin'in parmaklarından kütüğün üstündeki dişlere gidip geldi. Bütün dünya insan doluydu. 2010 nüfus sayımına göre dünyada 8 milyar insan yaşıyordu. 8 yengeç kabuğu. Evet, 8 milyar. Bugüne hiç benzemezdi o günler. İnsanoğlu nasıl yiyecek elde edeceğini iyi bilirdi. Yiyecek çoksa insan da çoktur. 1800 yılında Avrupa'da 170 milyon kişi yaşarmış. 100 yıl sonra huhu, yani bir kum tanesi kadar yıl sonra 1900 yılında Avrupa'da 500 milyon kişi yaşıyordu. 5 kum tanesi ve 1 diş kadar. İnsanların sayısının bu kadar artması kolay yiyecek bulduklarını gösteriyor. 2000 yılında ise Avrupa'da yaşayan insanların sayısı 1,5 milyar oldu. Dünyadaki diğer yerlerde de insan sayısı aynı şekilde artmıştı. 8 yengeç kabuğu, evet. Kızıl ölüm geldiğinde dünyada 8 milyar insan vardı. Salgın başladığında gençtim. 27 yaşındaydım. Körfez'de San Francisco'nun tam karşısına denk gelen Berkeley'de yaşıyordum. Contra Costa'dan tepelerden aşağı inerken gördüğümüz yamaçlardaki büyük taş evleri hatırlıyor musun? Edwin, işte o evlerden birinde geçerdi ömrüm. İngiliz edebiyatı profesörüydüm. Oğlanların pek akıllarının alabileceği bir şey değilse de kendilerini zorlayarak geçmişe dair bu öyküyü anlamaya çalışıyorlardı. Tavşan dudak, o taş evler neden oradaymış diye sordu. Babanın sana yüzme öğrettiğini hatırlarsın. Oğlan başıyla onayladı. Aynı şekilde biraz önce sizde kumlarla, çakıl taşlarıyla ve midye kabuklarıyla nasıl o günlerde kaç insan yaşadığını öğrettiysem, işte biz de o taş evlerde kızlara ve gençlere nasıl düşünmeleri gerektiğini öğretirdik. Öğretecek çok şey vardı. Bir şeyler öğrettiğimiz gençlere öğrenci derdik. Öğretme işini yapabileceğimiz büyük odalarımız vardı. Şu an sizinle nasıl konuşuyorsam, o zaman da 40-50 öğrenciyle konuşabilirdim o odalarda. Onlar doğmadan önce bazen de onların zamanında başkaları tarafından yazılmış kitapları anlatırdım. Ne yani, bütün yaptığım bu muydu? Hep konuş konuş konuş. Yiyeceğiniz eti kim avlardı? Keçileri kim sağardı? Kim balık tutardı? Güzel soru Hu, güzel soru. Söylediğim gibi o zamanlar yiyecek bulmak kolaydı. Biz akıllı insanlardık. Az sayıda insan, çok sayıda insanın yiyeceğini sağlayabilirdi. Ötekiler de başka şeyler yapardı. Dediğin gibi ben konuşurdum. Tüm zamanım konuşmakla geçerdi ve bana bunun için yiyecek verirlerdi. Hem de 60 yıldır benzerini bir kere bile yiyemediğim, bundan sonra da yiyemeyeceğim güzel, leziz yiyeceklerden bol bol verirlerdi. Şahane uygarlığımızın en mükemmel başarısı yiyecektir diye düşünürüm bazen. Akla hayale sığmayan bolluklarıyla, sonsuz çeşitlikleriyle, harika lezzetleriyle yiyecekler. Ah benim güzel torunlarım, o günlerde yiyecek onca şeyimiz varken hayatımız hayattı. Oğlanların anlayabileceğinin çok ötesindeydi bu sözler. Onlar da moruk bir ihtiyarın kendi kendine yaptığı gevezelikler olarak karşılayıp hiç ses etmediler. Bize yiyecek getirenlere özgür insanlar derdik. Ne şaka ama. Yöneten sınıflar olarak bizler bütün toprakların, bütün makinelerin, her şeyin sahibiydik. Yiyecek getirenlerse bizim kölelerimizdi. Ellerindeki bütün yiyecekleri kendimize alır, aç kalmayıp çalışarak bizi yiyecek getirmeye devam etsinler diye onlara da azıcık bir şeyler verirdik. Tavşan dudak, ben olsam ormana gidip kendi yiyeceğimi kendim getirirdim. Birisi onu elimden almaya kalkarsa da onu öldürürdüm dedi. İhtiyar güldü. Yönetici sınıf olarak tüm topraklara, ormanlara, her şeye bizim sahip olduğumuzu söyledim ya. Biri yiyecek bulur ama bize vermezse ya onu cezalandırırdık ya da aç bırakıp ölmesine neden olurduk. Zaten çoğu böyle yapmazdı. Bizi yiyecek getirmeyi, elbiselerimizi dikmeyi, bizi memnun edecek bin, yani bir midye kabuğu, lezzet ve hoşluk bulup getirirlerdi karşımıza. O günlerde ben Profesör Smith'tim. Profesör James Howard Smith. Derslerim çok beğenilir, çok tutulurdu. Yani çok sayıda genç, başkalarının yazdığı kitaplar hakkındaki sözlerimi dinlemeye gelirdi. Son derece mutluydum. Birkaç güzel yiyeceğim vardı. Çalışırken ellerimi kullanmadığım için ellerim yumuşacıktı. Vücudum tertemizdi, en güzel giysileri giyerdim. Üzerindeki keçi derisinden yapılma paçavrayı tiksinerek baktı. O zamanlar buna benzer şeyler giymezdik. Köleler bile daha iyi giyinirdi. Genellikle de temiz olurduk. Gün içinde sık sık yüzümüzü, ellerimizi yıkardık. Oysa şimdi sizin suya düşmezseniz ya da yüzmeye gitmezseniz yıkandığınız yok. Sen de yıkanmıyorsun Granser diye cevabını yapıştırdı Huhu. Biliyorum biliyorum. Kirpas içinde bir ihtiyarım ben ama zaman değişti. Bu sıralar kimse yıkanmıyor çünkü gerekli şeyler yok. Bir kalıp sabun görmeyeli 60 yıl geçti. Şimdi sabunu da bilmezsiniz siz ama anlatmayacağım. Çünkü Kızıl Ölüm'ün hikayesini anlatıyorum. İllet nedir bilirsiniz. Eskiden buna hastalık derdik. Mikrop dediğimiz bir şey vardı. Bize bir sürü hastalık getirirdi. Bu sözü unutmayın, mikrop. Mikrop çok küçüktür. Hani baharda köpekler ormanda koşturduktan sonra üzerinde bulduğunuz keneler var ya, onlar gibidir. Ondan farkı çok daha küçük olmasıdır. O kadar küçüktür ki göremezsiniz. Huhu kahkahalarla gülmeye başladı. Sen de ne acayip adamsın be Granser. Göremediğimiz şeyleri anlatıp durursun. Eğer göremezsen onların orada olduğunu nasıl anlarsın? Hadi buna da cevap ver bakalım. Göremediğin bir şeyi nasıl bilirsin? Güzel soru Huhu, çok güzel soru. Ama mikropları görürdük. En azından bazılarını. Mikroskop ve ultra mikroskop dediğimiz aletlerimiz vardı. Gözlerimizi ona yaklaştırıp içine bakar, nesnelerin olduğundan çok daha büyük görürdük. Zaten mikroskop olmasaydı bir sürü şeyi göremezdik. En güçlü ultra mikroskoplarımız mikrobu 40 bin kez büyütürdü. Bir midye kabuğu Edwin'in 1000 parmağı yerine geçiyor. 40 kabuk düşün. İşte bu mikroskoptan baktığımızda mikrop o kadar büyük görünürdü. Bunun dışında başka yöntemlerimiz de vardı. Sinema filmi adını verdiğimiz şeyi kullanıp 40 bin kere büyütülmüş mikrobu binlerce kez daha büyütebilirdik. İşte kendi gözlerimizle görmediğimiz şeyleri bu şekilde görebilirdik. Bir kum tanesi al. Bunu ona böl. Bu parçalardan birini alıp yine ona böl. Onlardan birini yine ona böl. Yine böl, yine böl. Böyle böyle güneş batana kadar devam etsen ancak o zaman mikrop kadar küçük bir parça elde edebilirsin belki. Oğlanlar inanmaz gözlerle bakıyordu. Tavşan dudak dudak büküyor, hu hu kıs kıs gülüyordu. Edwin sessiz durmaları için onları dürttü. Kene köpeğin kanını emer. Mikrop ise çok küçük olduğu için doğrudan insanın kanına girer ve orada bir sürü yavru yapar. O zamanlar bir insanın vücudunda 1 milyar tane yani bir midye kabuğu kadar mikrop olurdu. Mikroplara mikroorganizma derdik. Onlardan birkaç milyon ya da 1 milyar tanesi insanın içine girdi mi, kanına yerleşti mi o insan hasta olurdu. Bu mikroplar hastalık taşırdı. Bir sürü farklı çeşidi vardı mikropların. Bu kumsaldaki kum tanelerinden de çok çeşidi vardı. Oysa biz onların ancak birkaç çeşidini bilirdik. Mikroorganik dünya görünmez bir dünyaydı. Kendi gözlerimizle göremezdik. Bu yüzden de hakkınızda fazla bilgimiz yoktu. Yine de bildiğimiz birkaç şey vardı. Mesela şarbon bakterisi vardı. Mikrokok vardı. Bakterium termo ve bakterium lactis vardı. Bu son söylediğim keçinin sütünü bozan mikroptur tavşan dudak. Sınırsız biçimde bölünerek çoğalırdı. Bunlar gibi daha bir sürü mikrop vardı. Anlatısının bu noktasında ihtiyar, mikroplar üzerine öylesine uzun, anlamsız kelime ve cümlelerle dolu bilimsel bir söyleve başladı ki, oğlanlar birbirlerine sırıttıktan sonra onun konuşup durduğunu unutana kadar dönüp ıssız okyanusu izlediler. Sonunda Edwin, "Kızıl ölüme ne oldu Granser?" diye sordu. Granser toparlandı. 60 yıl öncenin bambaşka dünyasının dinleyicilerine mikroplar ve neden oldukları hastalıklar hakkındaki son teoriyi anlattığı konferans salonundaki kürsüden zorlukla da olsa kendini sıyırdı. Evet evet Edwin, nasıl da dalmışım. Bazen geçmişin anılarını o kadar canlı bir şekilde yaşıyorum ki ilkel dünyada keçi çobanlığı yapan yabani torunlarıyla birlikte dolaşan, üstüne keçi postu geçirmiş, kirpas içindeki yaşlı bir adam olduğumu unutuyorum. Geçici düzenler köpükler gibi uçar gider. Ya bizim o şanlı, o muazzam uygarlığımız da köpükler gibi uçtu gitti işte. Ben Granser, yorgun, yaşlı bir adamım. Santa Rosa kabilesine mensubum. O kabileden kız aldım. Oğullarım şoförler, Şramentoğullar, Palo Altoğullar kabilelerinden kız aldılar. Kızlarımsa oralara gelin gittiler. Mesela sen tavşan dudak, şoförlerdensin. Edwin sen, Sacramentoğullardansın. Huhu sen ise Palo Altoğullardansın. Kabilenin adı diğer bir büyük eğitim kurumunun bulunduğu yerin yakınında bulunan bir kasabadan geliyor. Bu kurumun adı Stanford Üniversitesi'ydi. Evet şimdi hatırlıyorum, zihnim çok açıldı. Size Kızıl Ölüm'ü anlatıyordum. Nerede kalmıştım? Gözle görülmeyen ama insanları hasta eden mikropları anlatıyordun diye Edwin hemen cevapladı soruyu. Doğru, orada kalmıştım. Vücuduna birkaç mikrop girince insan hemen fark etmezdi. Bir mikrop ikiye bölünüp iki mikrop olur ve bunu öyle hızlı yapmaya devam ederdi ki kısa süre sonra vücutta milyonlarca mikrop olurdu. O zaman da insan illet kapar yani hastalanırdı. Bu hastalığa ona neden olan mikrobun ismi verilirdi. Mesela kızamık, grip, sarı humma ve bunun gibi binlerce hastalık. Mikroplar hakkında ilginç bir şey daha. İnsanın vücudunda yaşamak için hep yeni mikroplar gelirdi. Çok çok uzun zaman önce dünyada çok az insan varken hastalıkların sayısı da çok azmış. İnsanların sayısı artıp büyük şehir ve uygarlıklarda toplu halde yaşamaya başlayınca yeni hastalıklar çıkmaya, insanların vücutlarına yeni tür mikroplar girmeye başlamış. Milyonlarca, milyarlarca insan ölmüş. Daha çok sayıda insan toplu halde yaşadıkça yeni hastalıklar da çok daha korkunç olmaya başlamış. Benim zamanımdan çok önceleri orta çağda kara veba denen hastalık bütün Avrupa'ya yayılmış. Hatta bir değil birçok kez yayılmış. Sonra insanlar nerede kalabalık halde yaşıyorsa orada ortaya çıkan verem hastalığı varmış. Benim zamanımdan 100 yıl önce hıyarcıklı veba salgını olmuş. Afrika'da da uyku hastalığı varmış. Bakteriyogular bütün bu hastalıklarla mücadele edip hepsini yok ettiler. Aynı sizin kurtları keçilerden uzaklaştırmanız veya üstünüze konan sivrisinekleri öldürmeniz gibi. Bakteriyologlar. Edwin araya girdi. İyi de Granser, ne demek o zıkkım? Edwin sen keçi çobanısın. Senin görevin keçileri gözetmek. Keçiler hakkında bir sürü şey biliyorsun. Bakteriyolog da mikropları gözetir. Onun görevi mikroplarla ilgili olduğu için mikroplar hakkında çok şey bilir. Ne diyordun? Bakteriyologlar mikroplarla mücadele edip onları yok eder. Bazen. Örneğin cüzam diye korkunç bir hastalık vardı. Ben doğmadan 100 yıl önce bakteriyologlar cüzamın mikrobunu buldular. Bu mikrop hakkında her şeyi biliyorlardı. Hatta mikrobun resmini bile çektiler. O resimleri gördüm ben. Yine de mikrobu öldürmenin yolunu bulamadılar. 1984 yılında Brezilya adlı bir ülkede çıkan Pantblast salgını milyonlarca insanı öldürdü. Bakteriyologlar bu hastalığın mikrobunu ve onu nasıl öldüreceklerini buldular ve salgın yayılmadı. 1910 yılında Pelegra ve kancalı kurt salgını yaşanmış ama bakteriyologlar bu mikropları kolayca öldürmüşlerdi. Ama 1947'de daha önce görülmemiş yeni bir salgın patlak verdi. 10 aylık veya daha küçük bebeklere bulaşıyor, zavallılara ellerini ayaklarını oynatamaz, yemek yiyemez, hiçbir şey yapamaz hale getiriyordu. Bakteriyologların bu mikrobu nasıl öldüreceklerini bulup bebekleri kurtarması 11 yıl sürdü. Bir yandan da tüm bu salgınlar yaşanırken bir yandan da yenileri çıkmaya devam etti. Çünkü dünyadaki kadın ve erkek sayısı çok artmıştı. Yiyecek bulmak daha kolay olduğu için insan sayısı artıyor, sayısı artan insanlar daha büyük sayılarda toplu halde yaşıyor, insanlar daha kalabalık yaşadıkça yeni yeni mikroplar çıkıp salgın hastalıklara neden oluyordu. Aslında önemli uyarılar vardı. 1929 gibi erken bir tarihte Soldervetsky bakteriyologlarla bildikleri tüm mikroplardan 1000 kat daha ölümcül olan yüz milyonlarca hatta milyarlarca kişiyi etkileyebilecek yeni bir mikroba karşı savunmasız oldukları uyarısında bulundu. Görüyorsunuz mikroorganik dünya sonuna kadar bilinmeyen bir şey olarak kalmıştı. Tabii insanlar böyle bir dünyanın varlığından haberdardılar ve zaman zaman yeni mikrop orduları insanları öldürmek için o dünyadan çıkıp gelirdi. İnsanların bilgisi bununla sınırlıydı. Gözle görünmez olan o mikroorganik dünyada bu kumsaldaki kum taneleri kadar çok sayıda mikrop türü olabileceğini biliyorlardı sadece. Bir de yine o görünmez dünyada yeni tür mikropların ortaya çıkabileceğini, öyle ya Soldervetsky'nin kendisinden önceki başka bir şairin dizelerini tekrarlayarak belirttiği gibi, şeytani bir doğurganlık içinde yeni bir hayat oluşabilirdi orada. Tavşan Dudak bu noktada yüzünde kocaman bir küçümseme ifadesiyle ayağa fırladı. Granser, bu gevezeliklerinle beni hasta ediyorsun. Neden Kızıl Ölüm'ü anlatmıyorsun bize? Eğer anlatacak bir şeyin yoksa söyle. Biz de hemen kampa doğru yola çıkalım. Bir süre sessizce ona bakan ihtiyarın gözlerinden yaşlar geldi. İhtiyar gözyaşları zayıfça yanaklarından aşağı süzülürken 87 yıllık ömrünün getirdiği dermansızlık yüzünü çehresinde kendini iyice gösteriyordu. Edwin yatıştırıcı bir sesle otur yerine dedi. Granser iyi. Tam da Kızıl Ölüm'e geliyordu değil mi Granser? Şimdi onu anlatacak bize. Yerine otur Tavşan Dudak, sen de devam et Granser. İhtiyar, kirpas içindeki parmak eklemleriyle gözyaşlarını sildikten sonra cırlak, titrek bir sesle başladığı hikayesine, kendini kaptırınca anlatımı da güçlendi, canlandı. Veba salgını 2013 yılında başladı. 27 yaşındaydım ve her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Kablosuz haberleşme aygıtlarıyla iletilen haberlerde, Tavşan Dudak huzursuzca tükürerek rahatsızlığını belli edince, Granser hemen anlatımında gerekli değişikliği yaptı. O zamanlar binlerce kilometre uzaktan bile birbirimizle havadan haberleşip konuşabilirdik. New York'ta tuhaf bir salgın hastalığının patlak verdiği haberi geldi. ABD'nin bu en büyük şehrinde o zamanlar 17 milyon kişi yaşardı. Kimse bu haberi duyunca kötü bir şey düşünmedi. Küçük bir salgındı. Sadece birkaç kişi ölmüştü. Görülüyordu ki bu hastalığın ilk işaretlerinden biri yüzün ve tüm vücudun kızarmasıydı. Bir de hastalığa yakalananlar çok kısa sürede ölüyordu. 24 saat sonra hastalığın Chicago'da da bir kişide görüldüğü haberi verildi. Aynı gün Chicago'dan sonra dünyanın en kalabalık şehri Londra'nın da 2 haftadır bu hastalıkla gizlice savaştığı ve bu konudaki haberlerin sansürlendiği, yani kendi şehirlerinde salgın hastalığın görüldüğünün dünyaca duyulmasını engelledikleri bildirildi. Durum ciddi görünüyordu ama Kaliforniya'da yaşayan bizler ve bu saydığım yerler dışındaki şehirlerde yaşayanlar telaş etmedik. Geçmişte diğer mikropları yok etmenin yolunu nasıl buldularsa, bakteriyologların bu hastalığı da yeneceğinden emindik. Bizi endişelendiren şey, bu mikrobun insanları inanılmayacak kadar kısa sürede öldürmesi ve vücuduna girdiği kimsenin sağ kurtulamamasıydı. Hastalığa yakalanan kimse iyileşememişti. Asya'dan başlayan daha önceki kolera hastalığında, akşam beraber gayet güzel yemek yediğiniz sağlıklı kişinin, sabah iyice erken kalkarsanız cenazesini sedyeyle çıkardıklarını pencerenizden görebilirdiniz. Bu yeni salgın o hastalıktan bile beterdi. Çok daha hızlıydı, çok. Bu hastalığın ilk belirtilerini gösteren bir kişi bir saat içinde ölmüş olurdu. Bazı durumlarda ölüm birkaç saat sürerdi. Çoğu kişi ilk belirtilerin ortaya çıkmasından 10-15 dakika sonra ölüp gitti. İnsanın kalbi daha hızlı atmaya, ateşi yükselmeye başlardı. Sonra da kontrol edilemeyen yangınlar gibi insanın yüzünü ve vücudunu kızıl bir renk sarardı. Hastalığa yakalananların çoğu ateşinin yükseldiğini, kalp atışının hızlandığını hiç anlamadılar. Fark ettikleri ilk şey renklerinin kızıla döndüğüydü. Genellikle bu kızarma sırasında vücutlarında kasılmalar olurdu. Ama bu kasılmalar uzun sürmez, çok da şiddetli olmazdı. Kasılmaları atlatan kişi büyük bir sakinlik yaşar, sonra da ayaklarından başlayarak hızla bütün vücuduna yayılan bir uyuşukluk hissederdi. Topuklardan başlayarak sırayla ayakları, bacakları, kalçaları işsizleşir, bu hal kalbe geldiğinde ölürdü. Hezeyanlar yaşamaz, uykuya dalmazdı. Kalbi işsizleşip durana kadar zihni son derece sakin olurdu. Aklı mükemmelen çalışırdı. Bir başka ilginç şey de ölenin vücudunun büyük bir hızla dağılmasıydı. Öldüğü andan itibaren vücudu parçalanıp dağılmaya, gözlerinizin önünde erimeye başlardı. Zaten salgının bu kadar hızlı yayılmasının nedenlerinden biri de buydu. Cesetteki milyarlarca mikrop böylece hemen serbest kalıyordu. Bu yüzden bakteriyologlar bu mikroplarla savaşma fırsatı bulamıyorlardı. Laboratuvarlarında kızıl ölüm mikrobu üzerinde çalışırken ölüp gidiyorlardı. Hepsi birer kahramandı onların. Birisi öldüğü anda bir diğeri çıkıp onun yerini alıyordu. Mikrobu tanımlayıp tecrit etmeyi ilk kez Londra'da başardılar. Bu haber her yerde duyuruldu. Bu büyük başarı Trask adlı birinin eseriydi ama adamcağız 30 saat içinde öldü. Sonra bütün laboratuvarlar veba mikrobunu öldürecek bir tedavi geliştirmek için çalışmaya başladı. Hiçbir tedavi işe yaramadı. Burada yapılmak istenen şey, insana verildiğinde vücuttaki mikrobu öldürüp insanı öldürmeyecek bir ilaç veya serum geliştirmekti. Mikroba karşı başka mikroplarla mücadele etmeye, salgın mikrobunun düşmanı olan mikropları hastaların vücudunda koymaya çalıştılar. Ve bütün bunlar olurken siz hala mikrop dediğin o şeyleri göremiyorsunuz diye itiraz etti tavşan dudak. Senin tek yaptığın boş boş konuşmak. Ortada bir şey yokken, sanki varmış gibi gevezelik etmek. Görmediğin şeyleri anlatıyorsun. Yani yoklar. Olmayan şeyleri olmayan şeyle savaştırıyorlar yani. O zamanlar herkes deliymiş herhalde. Zaten bu yüzden geberip gitmişler. Ben böyle saçmalıklara inanacak değilim. Benden söylemesi. Grenser hemen ağlamaya başlayınca Edwin de hararetle onu savundu. Bana bak tavşan dudak. Sen de görmediğin bir sürü şeyin var olduğuna inanırsın. Tavşan dudak başıyla hayır dedi. Ölülerin ortalıkta gezdiğine inanıyorsun ama. Oysa tek bir ölünün yürüdüğünü görmedin. Sana şöyle diyeyim. Geçen kış babamla kurt avlamaya gittiğimizde gördüm. Akarsuların üstünden geçerken daima tükürürsün diye devam etti Edwin. Uğursuzluğu kovmak için. Uğursuzluk diye bir şey var demek. Olmaz mı? Edwin, peki hiç uğursuzluk gördün mü diye tartışmayı zafere ulaştırdı. Senin durumunda aynı Granser ve mikropları kadar kötü. Gözünle görmediğin şeylere de inanıyorsun. Hadi Granser devam et. Metafizik konusundaki tartışmada yenilen tavşan dudak sesini çıkarmayınca ihtiyar devam etti. Her zaman ayrıntılara takılıp kalmasa da oğlanların didişmeleri yüzünden anlatımı sık sık kesildi. Ayrıca oğlanlar onun yok olmuş, bilinmeyen dünyasında ihtiyarı izlemeye çalışırken sürekli olarak birbirlerine kendi açıklamalarını ve tahminlerini fısıldıyorlardı. Kızıl ölüm San Francisco'da ortaya çıktı. İlk hasta bir pazartesi günü öldü. Perşembe günü Oakland ile San Francisco'da insanlar sinekler gibi ölüyordu. Ölüm her yerde bulabiliyordu onları. Yataklarında, işlerinde, sokakta yürürken. Ben de ilk ölüme salı günü tanık oldum. Öğrencilerimden Bayan Colbrand sınıfta gözlerimin önünde otururken ölüp gitti. Ders anlatırken kızın yüzü dikkatimi çekti. Rengi bir anda kızıla döndü. Ders anlatamaz oldum. Öylece kıza baka kaldım. Salgının bize yaklaştığını duyduğumuz için hepimiz korkuyor, bize de ulaşacağını biliyorduk. Sınıftaki kızlar çığlık çığlığa kaçıştılar. Gençlerin de ikisi dışında hepsi kaçtı. Bayan Colbrand'in kasılmaları çok hafifti ve bir dakikadan az sürdü. Sınıftaki gençlerden biri ona bir bardak su getirdi. Bayan Colbrand biraz içti, sonra da bağırdı. Ayaklarım, ayaklarımda hissizlik var. Bir dakika geçtikten sonra ayaklarım yok oldu, ayaklarımı hissedemiyorum. Dizlerim soğuyor. Dizlerimin olduğunu zar zor hissedebiliyorum. Kafasının altına birkaç defter koyup yere uzandı. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Hissettiği soğukluk ve uyuşukluk bacaklarından geçip kalbine yürüdü ve kalbine ulaştığında da öldü. Tam 15 dakika ölüvermişti kız. Saat tuttum. Benim sınıfımda gözlerimin önünde ölüp gitti. Son derece güzel, güçlü, sağlıklı bir genç kızdı. Hastalığın ilk belirtisinin ortaya çıkmasıyla kızın ölümü arasında sadece 15 dakika geçmişti. İşte kızıl ölüm bu kadar hızlıydı. Sınıfında ölen kızla beraber kaldığım o kısa süre içinde haber bütün üniversiteye yayılmış, binlerce öğrenci sınıfları, laboratuvarları terk edip kaçmıştı. Olayı bildirmek için dekana giderken bütün üniversitenin boşalmış olduğunu gördüm. Kampüsün öbür tarafında hızla evlerine doğru giden birkaç kişi kalmıştı. Onların da ikisi koşarak kaçıyordu. Makamında yalnız bulduğum dekan Hawk, yüzünde daha önce görmediğim bir sürü çizgiler oluşmuş, son derece yaşlanmış ve beyazlaşmış gibi duruyordu. Beni görür görmez ayağa kalkıp sendeleyerek iç ofisine kaçtı. Kapıyı güm diye kapatıp bir de kilitledi. Anlıyorsunuz ya, benim hasta birinin yakınında olduğumu duymuştu. Bu yüzden de korkuyordu. Kapının arkasından bana bağırarak oradan gitmemi söyledi. Sessiz koridorlardan yürüyüp ıssız kampüsten çıkarken hissettiklerimi asla unutamam. Korkmuyordum. Bir hastanın yakınında bulunduğum için kendimi artık ölü gibi görüyordum. Tabii ki ölü değildim ama feci bir bunalım çökmüştü üstüme. Her şey durmuştu sanki. Dünyanın benim dünyamın sonu gelmiş gibi geliyordu. Üniversitenin görüntüsünün ve seslerinin içine doğmuştum. Üniversite benim kaderimdi. Babam da, büyük babam da üniversitede profesördü. 150 yıl boyunca mükemmel bir makine gibi devamlı olarak çalışmaya devam etmişti bu üniversite. Son bir anda çarklar durmuştu. Sanki üç kere kutsal bir sunaktaki kutsal ateşin söndüğünü görmüş gibiydim. Beynimden vurulmuşa dönmüş, kelimelerle anlatılamayacak ölçüde sarsılmıştım. Eve vardığımda kahya çığlıklar içinde kaçıp gitti. Zili çaldığımda hizmetçinin de kaçmış olduğunu anladım. Evdekileri aradım. Mutfağa indiğimde aşçı da gitmek üzereydi. O da çığlık çığlığa bağırarak alelacele koşturmaya başladı ve bu aceleyle içinde eşyaları olan bavulunu düşürmesine karşın evden fırlayıp bağıra bağıra bahçede koşmaya devam etti. Kadının çığlıkları hala kulağımdadır. Anlıyorsunuz değil mi? Normal bir hastalığa yakalandığımızda bu şekilde davranmazdık. Bu tür konularda hep sakin davranır, ne yapacağını bilen doktorları ve hemşireleri çağırırdık. Ama bu hastalık farklıydı. Aniden geliyor, hızla öldürüyor ve yakaladığı kimseyi sağ bırakmıyordu. Bir insanın yüzü kızıla dönmüşse ölüm ona damgasını vurmuş demekti. Hastalıktan kurtulduğu bilinen bir vaka yoktu. Kocaman evde tek başıma kalmıştım. Daha önce de söylediğim gibi o günlerde kablolar üzerinden birbirimizle konuşabildiğimiz gibi kablosuz da haberleşebiliyorduk. Telefon çaldı, erkek kardeşimdi. Benden hastalık kapmamak için eve gelmeyeceğini, iki kız kardeşimizi alıp Profesör Bacon'ın evine gittiğini söyledi. Bulunduğum yerde kalmamı ve hastalığa yakalanıp yakalanmadığımı öğrenecek kadar beklememi öğütledi. Bunu doğru bulup evde kalmayı kabul ettikten sonra hayatta ilk kez yemek pişirmeye giriştim. Hastalık bana bulaşmamıştı. Telefon aracılığıyla istediğim herkesle konuşup haberleri alabiliyordum. Ayrıca gazeteler de vardı. Dünyada neler olup bittiğini öğreneyim diye bütün gazetelerin eve getirilip uzaktan kapıya atılmasını istedim. New York ile Chicago kaos içindeydi. Oralarda olan şeyler diğer bütün büyük şehirlerde de oluyordu. New York polisinin üçte biri ölmüştü. Şehrin emniyet müdürüyle valisi de öyle. Kanun ve düzen diye bir şey kalmamıştı. Cesetler sokaklarda yatıyor, gömülmüyordu. Bu büyük şehre yiyecek maddeleri ve diğer ihtiyaçları getiren trenler ve diğer taşıtlar çalışmıyor. Fakir ve aç kalabalıklar gıda mağazalarını ve depolarını yağmalıyordu. Her yerde cinayet, hırsızlık, sarhoşluk kol geziyordu. Milyonlarca insan şehirden kaçmıştı. Önce özel araçları ve hava taşıtlarıyla zenginler, sonra da aç oldukları için yolların üstündeki çiftlikleri, köy ve kasabaları yağmalayan ve bu arada gittikleri yere hastalığı da taşıyan, sürüler halinde yaya kaçmaya çalışan büyük halk kitleleri. Bu haberi gönderen kablosuz iletişim operatörü, yüksek bir binanın tepesindeki ofisinde makinesiyle birlikte tek başına kalmıştı. Şehirde kalan insanların korkudan ve içkiden çılgına döndüğünü, dört bir yanında büyük yangınların patlak verdiğini söylüyordu. Büyük bir kahramandı bu adam. Görev yerinden ayrılmamış, adı bilinmeyen bir gazeteciydi. Büyük olasılıkla. 24 saattir İngiltere'den tek bir hava taşıtının gelmediğini, zaten artık oradan hiçbir haber alamadığını söyledi. Ancak Berlin'den, yani Almanya'dan gelen bir habere göre Mackinoff okulu bakteriyologlarından Hoffmeyer'in veba karşı bir serum keşfettiğini bildirdi. Bu günümüze dek biz Amerika'dakilerin Avrupa'dan aldığı son haberdi. Hoffmeyer gerçekten bir serum bulduysa da çok geç kalmıştı. Aksi takdirde çok önceleri Avrupa'dan gelip bizi bulurlardı. Buradan çıkarabileceğimiz tek sonuç Amerika'da olan her şeyin Avrupa'da da yaşandığı ve bütün o kıtada en çok 100 kadar kişinin Kızıl Ölüm'den kurtulmuş olabileceğiydi. New York'tan bir gün daha haber akmaya devam etti. Sonra o da kesildi. Yüksek binasının tepesinden o haberleri gönderen adam, belli ki ya hastalıktan ölmüştü ya da etrafında çıktığını söylediği büyük yangınların içinde kalmıştı. New York'ta olan her şey, diğer şehirlerde de aynen tekrar ediyordu. San Francisco'da, Oakland'de ve Berkeley'de benzer olaylar yaşanıyordu. Perşembe günü itibariyle o kadar çok insan ölüyordu ki artık cesetler kaldırılamıyor, ortalıkla yerde yatıyordu. Şehirden kaçma telaşı Perşembe akşamı başladı. Düşünün sevgili torunlarım, Sacramento nehrindeki akın sırasında gördüğünüz alabalıklardan çok daha fazla sayıda insan kendilerini her yerde bulabilecek ölümden kaçmak için milyonlar halinde şehirleri terk edip deliler gibi kırlara koşuyordu. Tabii ki mikrobu da beraberlerinde taşıyorlardı. Dağlar, çöller gibi ücra yerlere kaçan zenginlerin hava taşıtlarında da taşınıyordu aynı mikroplar. Kaçan yüzlerce hava taşıtı havaya indiğinde hem mikrobu oraya taşıdılar hem de salgının kendilerinden önce oraya ulaşmış olduğunu gördüler. Biz bunu San Francisco'da düzen bozulana ve haberleri alıp göndermekle görevli kişiler artık işlerinin başında duramaz hale gelene kadar ilettikleri bilgilerden öğrendik. Dünya ile iletişimin bu şekilde kesilmesi inanılmaz bir şeydi, çok acayipti. Dünya durmuş, yok olmuştu sanki. 60 yıldır benim için dünya diye bir şey bulunmuyor zaten. Dünyada New York, Avrupa, Asya, Afrika gibi yerlerin bulunduğunu tahmin ediyorum. Ama tam 60 yıldır buralara ilişkin tek bir haber duymadım. Kızıl ölümün gelmesiyle birlikte dünya mutlak ve geri dönüşsüz olarak dağıldı, paramparça oldu. 10 bin yıllık kültür ve uygarlık göz açıp kapayıncaya kadar yok oldu. Köpükler gibi uçup gitti. Hava taşıtlarıyla kaçan zenginlerden bahsetmiştim size. Uçtukları her yere mikrop taşıdılar ve nereye kaçarsa kaçsınlar öldüler. Biri dışında onlardan hayatta kalan kimseyle karşılaşmadım. O da Mungerson'dur. Sonraları Santa Rosalılara katılıp en büyük kızımla evlendi. Kabileye salgın başladıktan 8 yıl sonra katıldı. Geldiği sırada 19 yaşındaydı ve kızımla evlenebilmek için tam 12 yıl beklemek zorunda kaldı. Görüyorsunuz, evlenecek çağda kız yoktu kabilede. Hatta kabile mensuplarının daha büyük kızlarının bazıları için birilerine söz kesilmişti. Bu yüzden kızım Mary 16 yaşına gelinceye kadar beklemek zorunda kaldı. Geçen yıl dağ aslanı tarafından öldürülen aksa ayak onun oğluydu. Mungerson salgın başladığında 11 yaşındaydı. Patronlar kurulu üyesi olan baba son derece zengin ve güçlü bir adamdı. Bütün aile Condor adlı zepline binip buranın hayli kuzeyinde bulunan British Columbia'nın yabani topraklarına gitmek üzere uçtular. Ama yolda bir kaza geçirip Saçta Dağı'nın zirvesine düştüler. Bu dağı duymuşsunuzdur. Kuzeyde uzaklardadır. Kazazedeler arasında salgın baş gösterdi ve sadece 11 yaşındaki bu çocuk kurtuldu. 8 yıl boyunca yalnız başına ıssız topraklarda dolaşıp insanları aradı. Sonunda güneye doğru inerek bizi Santa Rosalılara buldu. Bak şu işe, hikayemde ileri gitmişim. San Francisco Körfez civarındaki şehir ve kasabalardan bu büyük kaçış yaşanırken ve telefonlar henüz çalışıyorken erkek kardeşimi aradım. Ona bu kaçışın saçmalık olduğunu, kendimde bir hastalık belirtisinin bulunmadığını, yapmamız gereken şeyin akrabalarımızla birlikte güvenli bir yere sığınıp orada herkesten uzak durmamız olduğunu söyledim. Bu güvenli yerin üniversitedeki kimya fakültesi olduğuna karar verdik. Yanımıza bol erzak alıp binaya sığınma ve biz oraya yerleştikten sonra zorla yanımıza gelmeye kalkışanları silahla engelleme konusunda fikir birliğine vardık. Ancak her şeyi planlamışken kardeşim en azından 24 saat daha evden ayrılmayıp hastalık konusunda bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmemi rica etti. Ben bunu kabul ederken o da ertesi gün yanıma gelmeye söz verdi. Telefonlar kesilene kadar yanımıza alacağımız erzak ve malzemelerin ayrıntısıyla kimya fakültesine nasıl savunacağımızı konuştuk. Telefon tam konuşmamızın arasında kesildi. O gece elektrikler de gidince koca evde tek başıma ve karanlıkta kaldım. Artık gazeteler de basılmadığı için dışarıda ne olup bittiği konusunda hiçbir bilgim yoktu. Dışarıda insan ve silah sesleri duyunca pencereden bakıp Oakland yönüne alevlerin gökyüzüne doğru yükseldiğini gördüm. Ne korkunç bir geceydi. Gözlerimi bir an bile kırpmadım. Neden ve nasıl olduğunu göremedim ama evimin önündeki kaldırımda bir adam öldürüldü. Otomatik bir tabancadan çıkan seri atışlardan birkaç dakika sonra zavallı yaralı kapıma kadar sürünüp inleyip bağırarak yardım istedi. İki otomatik tabancamı da alıp yanına gittim. Yaktığım kibritin ışığında adamın kurşun yaralarından ölmek üzere olduğunu ama aynı zamanda hastalığa da yakalandığını gördüm. Hemen içeri kaçtım ve yarım saat boyunca adamın inlemelerini, çığlıklarını dinledim. Ertesi sabah kardeşim geldi. Yanıma alacak kadar değer verdiğim şeylere, bir çantaya koymuştum. Ama kardeşimin yüzüne baktığımda asla benimle beraber kimya fakültesine gelemeyeceğini gördüm. O da hastalığa yakalanmıştı. Elimi sıkmak istedi ama aceleyle geri kaçtım. Aynaya bak diye emrettim. Baktı ve yüzündeki rengi gördü. O aynaya bakarken yüzü de giderek daha çok kızıllaşıyordu. Dermansızca sandalyeye oturdu. Tanrım dedi, ben de yakalanmışım. Yaklaşma bana, artık ölü sayılırım. Sonra kısılmalar başladı. Ölmesi 2 saat sürdü ve sonuna kadar bilinci yerindeydi. Ayaklarındaki işsizlik ve soğuk duygusunun bileklerine, kalçalarına, sonunda kalbine çıktığından yakındı ve kalbine geldiğinde öldü. Kızıl ölüm insanları işte bu şekilde öldürüyordu. Çantamı kaptığım gibi dışarı fırladım. Sokaklardaki görüntü korkunçtu. İnsan sürekli yerde yatanların vücutlarına takılıyordu ve bunların bazıları henüz ölmemişti. Siz birine bakarken bile o kişinin ölümün pençesine düşüp yere çöktüğüne tanık oluyordunuz. Auckland ile San Francisco devasa alevler tarafından yutulmuşken Berkeley'de de bir sürü yerde yangınlar çıkmıştı. Yangınların dumanı havaya yükseldiği için gün ortasında bile alacakaranlık hüküm sürüyor. Bazen rüzgarın esmesiyle birlikte güneş, loş, mat bir kırmızı daire olarak yüzünü gösteriyordu. Gerçekten de sevgili torunlarım, dünyanın son günlerini yaşıyordum sanki. Benzini ve garajlardan alınabilecek diğer malzemeleri bittiği belli olan çok sayıda otomobil yol ortasında bırakılmıştı. Bir tanesini hatırlıyorum. Otomobilin koltuğunda bir adamla bir kadının, yanındaki kaldırımda daha iki kadınla bir çocuğun daha cesedi yatıyordu. Her tarafta tuhaf ve korkunç görüntüler vardı. Bembeyaz suratlı kadınlar bebeklerini kucaklarında taşıyor, babalar çocuklarını ellerinden tutuyor, tek başına çift halinde veya ailecek yürüyen insanlar hayaletler gibi sessizce, gizlice ölüm şehrinden kaçmaya çalışıyorlardı. Bazılarının elinde yiyecekler, bazılarının elinde battaniyeler ve diğer gerekli şeyler varken çoğu hiçbir şey taşımıyordu. Bir bakkal gördüm. Bakkalın sahibi sakin, dengeli ama kafası biraz az çalışan, inatçı biridir. Onu iyi tanırım. Adam dükkanı savunuyordu. Pencereler, kapılar hep kırılmış. Adam içeride tezgahın arkasına saklanmış. İçeri girmeye çalışan kaldırımdaki saldırganlara tabancasıyla ateş ediyordu. Dükkanın girişinde birkaç ceset vardı. Bunların dükkan sahibinin o gün daha önce öldürdüğü adamlar olduğunu tahmin ettim. Uzaktan onları izlerken yağmacılardan birinin bitişindeki ayakkabıcının camlarını kırıp dükkanı kasten ateşe verdiğini gördüm. Bakkal sahibinin yardımına gitmedim. Böyle şeylerin vakti geçmişti. Uygarlık çöküyor ve artık herkes kendisi için yaşıyordu. Ana caddeyi kesen sokaktan hızla yoluma devam ederken ilk köşede bir başka trajediye tanık oldum. İşçi sınıfından iki kişi iki çocuklu bir çifti yakalamış eşyalarını çalıyorlardı. Resmen tanıştırılmasam da soyulan adamı simayen tanıyordum. Eskiden beri hayran olduğum dizeler yazan bir şairdi. Onun bile yardımına koşamadım çünkü tam onları gördüğüm anda bir silah sesi duydum ve adamın yere çöktüğünü gördüm. Kadın çığlık atmaya başlayınca hayvan heriflerin birinden yediği yumrukla yere düştü. Ben adamları tehdit eder şekilde bağırınca silahlarını üstüme boşalttılar. Köşenin berisine kendimi zor attım. Burada da ilerleyen alevler tarafından yolum kesildi. İki yandaki binalar da yandığı için sokağa alevler basmış, üstüne duman çökmüştü. O karanlığın içinden bir kadının yardım isteyen tiz çığlıkları geldi. Ona da yardıma gitmedim. Her yandan yardım isteyen çığlıkların geldiği bu tür sahnelere fazlasıyla tanık olmak insanın kalbini taşa çeviriyordu. Tekrar köşeye döndüğümde iki soyguncu gitmişti. Şairle karısı ölmüş, kaldırımda yatıyorlardı. İnsanı sarsan bir görüntüydü. İki çocuk ortalıktan yok olmuştu. Nereye gittiklerini bilmiyordum. Daha önce rastladığım insanların neden bembeyaz suratlarıyla sessizce, gizlice kaçtıklarını artık anlamıştım. Uygarlığımızın ortasında fakir semtlerimizde, işçi mahallelerimizde bir barbarlar, yabaniler ırkının doğmasına neden olmuştuk ve şimdi biz felaketi yaşarken onlar da vahşi hayvanlar gibi üstümüze saldırıyor, bizi yok ediyorlardı. Tabii kendilerini de yok ediyorlardı. Güçlü içkilerin etkisiyle iyice alevlenerek nice hunharlıklar yapıyor, genel bir delilik hali içinde birbirlerine sataşıyor, birbirlerini öldürüyorlardı. Takım olarak bir arada hareket eden daha nitelikli bir grup işçi gördüm. Kadınlarıyla çocuklarını ortalarına almış, hastalarıyla yaşlılarını sedyelerle taşıyarak erzak dolu bir arabayı çeken atlarıyla birlikte şehirden dışarı çıkmak için savaş veriyorlardı. Dumanların içinden çıkıp sokakta ilerlerken tam görülecek bir manzara oluşturuyorlardı. Ama yollarının önünde ilk gördükleri anda neredeyse beni de vurup öldüreceklerdi. Gerçi yola devam ederken liderlerinden biri bağırarak benden özür diledi. Söylediğine göre soyguncularla yağmacıları gördükleri anda öldürüyor ve fırsatçılardan kaçınmanın tek yolu olduğu için bu şekilde takım olarak hareket ediyorlarmış. Kısa süre sonra sık sık göreceğim bir şeye de ilk kez orada tanık oldum. Yürüyen adamlardan birinin yüzünde bir anda hastalığın yanlış anlaşılması mümkün olmayan damgası belirdi. Etrafındakiler hemen geri çekildi. O da en ufak bir sitem bile etmeden sırasından çıkarak takımın yürüyüşüne devam etmesine olanak sağladı. Bir kadın, herhalde karısıydı, onunla kalmak istedi. Kadın küçük bir oğlanın elini tutuyordu. Ama takımdakiler kadının adamın yanına gitmesini engellerken adam da sert bir sesle onun takımla birlikte gitmesini emretti. Bunu gördükten sonra yüzü kızıl kızıl parlayan adamın sokağın karşı tarafındaki bir binanın eşiğine adımını attığına tanık oldum. Adamın silahının sesini duydum ve cansız halde yere düştüğünü gördüm. İki kez ilerleyen alevler tarafından yolumdan döndürüldükten sonra nihayet üniversiteye ulaşmayı başardım. Kampüsün girişinde kimya fakültesine doğru giden bizim okul mensuplarından bir gruba rastladım. Aile sahibi insanlardı ve çocuk bakıcılarıyla hizmetçilere dahil ailecek oradalardı. Profesör Badminton beni selamladı ama ben onu hemen tanıyamadım. Bir yerde alevlerin arasında kalmış, sakalı yanmıştı. Kafasında kanlı bir bandaj vardı. Üstü başı da pislenmişti. Önceki gece yağmacıların saldırdığını, kardeşinin evlerini savururken can verdiğini söyledi. Kampüsün içinde yürürken birden Bayan Swinton'ın yüzünü işaret etti bana. İnsanın asla başka şeye benzetemeyeceği o kızıl renge bürünmüştü. Kadının etrafındaki bütün kadınlar hemen çığlık çığlığa kaçıştılar. Bayan Swinton'ın iki çocuğu bakıcılarıyla birlikte yanındaydı. Onlar da diğer kadınlarla birlikte uzaklaştı. Kocası Doktor Swinton ise karısının yanında kaldı. "Sen devam et Smith," dedi bana. "Çocuklara göz kulak ol. Ben eşimin yanında kalacağım. Şu anda bile onu ölmüş kabul etmemiz gerektiğini biliyorum. Ama onu bırakamam. Eğer sonrasında sağ salim kurtulursam kimya fakültesine gelirim. Sen de bakar ol. Beni içeri alırsın." Onu karısının üstüne eğilmiş. Son anlarında kadını teselli eder halde bırakıp gruba yetişmek için koştum. Kimya fakültesi binasına en son biz alındık. Sonrasında da otomatik silahlarımız sayesinde kimseyi binaya yaklaştırmadık. Binaya 60 kişinin sığınmasını planlamıştık. Oysa ilk katılması düşünülen herkes akrabalarını, arkadaşlarını, hatta bütün ailesini getirmiş, sayımız 400'ü geçmişti. Neyse ki fakültenin binası hayli büyüktü ve etrafında başka bina olmadığı için de şehrin her tarafında göklere yükselen alevlerin sıçraması tehlikesi yoktu. Çok miktarda erzak getirilmişti. Karavana takımları halinde örgütlenen aile ve arkadaş gruplarının günlük tayinlarını belirleyip dağıtan bir gıda komitesi bu erzakın denetimini üstlendi. Başka komiteler de kurup hayli etkin bir örgütlenme oluşturduk. Ben savunma komitesindeydim ama neyse ki ilk gün kimse bize saldırmadı. Gerçi yağmacıları uzaktan gördük ve yaktıkları ateşlerin dumanına bakarak içlerinden bazılarının kampüsün öbür ucunu işgal edip birkaç kamp kurmuş olduğunu anladık. İçlerindeki hemen herkes sarhoştu. Sık sık müstehcen şarkılar söylediklerini veya deliler gibi bağırdıklarını duyuyorduk. Çevrelerindeki dünya çöküp harabeye dönerken, her taraf bu çöküntünün tozu dumanı sararken bu aşağılık yaratıklar içlerindeki vahşiliğin dizginlerini salmış, savaşıyor, içiyor ve ölüyorlardı. Ne fark ederdi ki zaten? Herkes ölüyordu. Nasıl olsa iyisi de kötüsü de güçlüsü de zayıfı da. Hayata dört elle sarılanı da yaşamı aşağılayanı da. Herkes göçüp gidiyordu. Her şey göçüp gidiyordu. Aradan 24 saat geçip içimizde hastalık belirtisi görmeyince bunu kutladık ve bir kuyu kazmaya giriştik. O zamanlar şehirdeki her eve su getiren büyük demir su borularını görmüştünüz. Şehirdeki yangınların bu boruları patlatacağından ve akan sular nedeniyle baraj göllerinin boşalmasından korkuyorduk. Bu yüzden kimya fakültesinin ana avlusunun beton zeminini kırıp oraya bir kuyu kazdık. Aramızda üniversitede okuyan birçok genç vardı. Hep birlikte o kuyu için gece gündüz çalıştık. Nitekim korkularımız doğru çıktı. Bir suya ulaşmadan 3 saat önce sular kesildi. İkinci 24 saatte geçtiğinde aramızda hala hastalık baş göstermemişti. Kurtulduğumuzu sandık. Ama ne kadar doğru olduğunu sonradan anladığım şeyi, yani mikrobun insan vücudundaki kuluçka süresinin birkaç günü bulduğunu henüz bilmiyorduk. Mikrop kendini gösterdiği andan itibaren o kadar kısa sürede öldürüyordu ki kuluçka süresinin de aynı şekilde kısa olduğunu düşünmüştük. Böylece 2 gün geçip de aramızdan kimse etkilenmeyince hastalığın bize bulaşmadığı fikriyle çok sevindik. Üçüncü gün bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. O günden önceki akşamı asla unutamam. Saat 8'den 12'ye kadar akşam nöbetçilerinin komutası bendeydi. Binanın çatısından insanoğlunun o muhteşem eserlerinin yanıp kül olmasını izliyordum. Yangınlar öyle büyümüştü ki Alevler bütün göğü aydınlatmıştı. O kırmızı aydınlıkta en küçük yazılarla basılmış kitapları bile okuyabilirdiniz. Sanki bütün dünya alevler tarafından sarılmış gibiydi. San Francisco'daki 20 kadar büyük yangından aktif volkanlar gibi alev ve duman püskürüyordu. Oakland, San Leonardo, Hayward's hepsi yanıyordu. Kuzeyde Richmond burnu civarında da yangınlar vardı. İnsanda dehşet uyandıran bir görüntüydü. Uygarlık, sevgili torunlarım, alev tabakalarının içinde ve ölümün nefesinin altında yok olup giden şey uygarlıktı. O akşam saat 10'da Point Pinole'daki büyük patlayıcı depolarında peş peşe patlamalar oldu. O kadar büyük patlamalardı ki koca bina deprem olmuş gibi sarsıldı. Bütün camları tuzla buz oldu. Ondan sonra çatıdan inip binanın uzun koridorlarında odadan odaya dolaşarak telaş içindeki kadınları sakinleştirdim. Onlara ne olduğunu anlattım. Bir saat kadar sonra binanın zemin katının penceresinden bakarken yağmacıların kamplarında bir gürültünün koptuğunu duydum. Çığlıklar, bağırışlar duyuluyordu. Çok sayıda silahın sesi geliyordu. Sonradan yaptığımız tahmine göre çatışma durumu iyi olanların hastalığa yakalanmış olanları kamplardan çıkarmak istemeleri nedeniyle çıkmıştı. Sonuçta hastalığa yakalanmış çok sayıda yağmacı kampüsü geçerek bizim kapılarımızın önüne yığıldı. Onlara uyarıp geri gitmelerini istedik ama bize yaylım ateşiyle karşılık verdiler. Pencerelerden birinin önündeki Profesör Mary Walter, gözlerinin tam ortasına gelen bir mermiyle anında hayatını yitirdi. Hemen açtığımız karşı ateş sonucunda üçü dışında yağmacıların hepsi kaçtı. Kalanlardan biri kadındı. Hastalığa yakalandıkları belli olan bu insanlar son derece pervasızdılar. Alevlerle kaplı gökyüzünün altında kızıl suratlarıyla cehennemdeki zebaniler gibi sürekli bize lanetler yağdırıp üstümüze ateş açtılar. İçlerinden birini kendi ellerimle vurdum. Bundan sonra diğer adamla kadın lanetler yağdırmaya devam ederek penceremizin altına uzandılar ve biz onların orada hastalıktan ölmelerini seyretmek zorunda kaldık. Durumumuz hassastı. Patlayıcı depolarındaki patlamalar binanın bütün camlarını kırdığı için cesetlerden gelecek mikroplara açıktık. Sağlık komitesi göreve çağrıldı ve onlar da bu durumu mertçe karşıladılar. Dışarı çıkıp cesetleri oradan uzaklaştırmak için iki kişi gerekiyor ve bu görev büyük olasılıkla o kişilerin hayatlarını feda etmesi anlamına geliyordu. Çünkü bir daha binaya girmelerine izin verilmeyecekti. Bekar hocalardan biriyle bir öğrenci gönüllü oldu. Bizimle vedalaşıp dışarı çıktılar. Kahramandı onlar. 400 kişi yaşasın diye kendi canlarını verdiler. Görevlerini yerine getirdikten sonra biraz uzakta durup düşünceli düşünceli bize baktılar. Sonra da el sallayıp veda ederek yavaşça kampüsü geçip yanmakta olan şehre doğru yola koyuldular. Ancak bütün bunların faydası olmamıştı. Ertesi sabah aramızdan ilk kişinin hastalığa yakalanmış olduğunu gördük. Profesör Stout'un ailesinden biri. Çocuk bakıcısı küçük bir kız. Zaafa, duygusallığa yer yoktu böyle bir zamanda. Belki de hastalığa sadece o yakalanmıştır diye kızı binadan atıp oradan uzaklaşmasını söyledik. Ellerini ovuşturarak ve son derece acınaklı bir halde ağlayarak yavaşça kampüsün öbür yanına doğru yürümeye koyuldu. Kendimizi canavar gibi hissediyorduk ama başka ne yapabilirdik ki? 400 kişi için bireyler feda edilmek zorundaydı. Laboratuvarlardan birine 3 aile yerleşmişti. O öğleden sonra aralarında en az 4 ceset ile farklı aşamalarda olan 7 vakaya rastladık. İşte büyük korku o zaman başladı. Cesetleri yerde bıraktık. Sağ kalanları da başka bir odaya gidip kendilerini orada tecrit etmeleri için zorladık. Kalanlarımızın arasında da salgın başlamıştı. Hastalık belirtisi görüldüğü anda mikrop bulaşmış kişileri bu tecrit odalarına gönderiyorduk. Oraya kendi başlarına yürümelerini istiyorduk ki onlara dokunmayalım. Yüreklerimiz parçalanıyordu ama yine de hastalık aramızda dolaşıyor, ölülerle ve ölmek üzere olanlarla dolu odaların sayısı bir bir artıyordu. Bu ölüler denizin binayı kat kat oda oda işgal ederken henüz hastalığa yakalanmamış olan bizler de bir üst kata, bir sonraki odaya çekiliyorduk. Bina kabristana dönmüştü. Hayatta kalanlar olarak gece yarısında yanımıza silah, cephane ve çok sayıda konserve dışında hiçbir şey almadan kaçtık. Kampüsün yağmacıların bulunmadığı tarafında kamp kurduk. Kimimiz nöbet tutarken, kimimiz de şehre inip evleri dolaşarak otomobil, at arabası, at, el arabası veya erzakımızı taşıyacak ve şehirden açık araziye kaçış mücadelelerine tanık olduğum örgütlü işçiler gibi hareket etmemizi sağlayacak bir şeyler bulmak için keşfe çıkmaya gönüllü oldu. Keşfe çıkanlardan biri bendim. Otomobilini evinin garajında bıraktığını hatırlayan Doktor Hoyle onu almamı söyledi. İlciler olarak çiftlere ayrıldık. Benim yanımda genç bir öğrenci olan Dombey vardı. Doktor Hoyle'un evine varmak için Şehrin yerleşim bölgesinde 1 kilometre kadar yürümemiz gerekiyordu. Burası ağaçların ve çimenliklerin ortasında ayrık nizam binaların bulunduğu bir semtken yangın yapacağını yapmış, bazen tüm bir mahalleyi yakarken bazen bir mahalleye hiç dokunmamış, bazen de mahallenin içinde sadece bir evi atlayıp ötekileri yakmıştı. Tabii ki yağmacılar burada da iş başındaydı. Otomatik silahlarımızı herkesin görebileceği şekilde elimizde taşıyıp gözü dönmüş insanlar gibi görünerek onları bize saldırmaktan caydırmak istiyorduk. Ne olduysa Doktor Hoyle'un evinde oldu. Biz eve vardığımız ana kadar alevlerin dokunmadığı ev, tam oraya ulaştığımız anda alevlere büründü. Evi ateşe veren vicdansız merdivenlerden aşağı sallana sallana inip caddeye doğru yürümeye başladı. Ceketinin ceplerinden viski şişeleri görünüyordu ve dut gibi sarhoştu. O anda içimden onu vurmak geldi. Vurmadım ve bu kararımdan pişmanlık duymadığım bir an bile geçirmedim. Sallana sallana yürüyüp kendi kendine konuşan, gözünü kan bürümüş, uzun favorili yanaklarından birinde yukarıdan aşağı inen yeni ve kanlı bir yara izi olan bu adam, o zamana kadar gördüğüm en büyük alçaklık ve iğrençlik abidesiydi. Ben onu vurmayınca çimenlikteki ağaca yaslanıp bize yol verdi. Mutlak anlamda en ahlaksız, en kötü eylemdi yaptı. Tam onun hizasına geldiğimizde aniden tabancasını çıkarıp Dombey'i kafasından vurdu. Ertesi an herifi öldürmüştüm. Yine de geç kalmıştım. Tek bir inilti bile salamadan dönüp Dombey tahminen başına ne geldiğini anlayamamıştır bile. İki cesedi orada bırakarak hızla yanan evi geçtim. Garaja girip Doktor Hoyle'un otomobilini buldum. Deposu benzin dolu, yola çıkmaya hazır vaziyetteydi. Harabeye dönmüş şehrin sokaklarında döne dolaşa kampüste hayatta kalanların yanına işte bu otomobille geldim. Diğer izciler dönmüştü ama hiçbiri benim kadar şanslı değildi. Profesör Fairmead bir Shetland midillisi bulmuştu. Ama bir ahırda bağlı olarak terk edilip günlerce su ve yem verilmemiş hayvancağız o kadar zayıflamıştı ki yük taşıyabilecek durumda değildi. Aramızdan bazıları onu salmak istedi. Ama benim ısrarım üzerine yiyeceğimiz bittiğinde yemek üzere yanımızda götürmeye karar verdik. Yola çıktığımızda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 47 kişiydik. Zaten yaşlı olan, geçen haftanın olaylarından sonra umudunu tamamen kaybeden Dekambil ile birkaç çocuk ve Profesör Feynman'ın yaşlı annesi otomobile gidiyorlardı. Otomobili bacağından kurşun yarası almış genç İngilizce hocası Watt sürüyordu. Kalanımız yürüyor, Profesör Feynman da midilliği çekiyordu. Aslında pırıl pırıl güzel bir yaz günü olması gerekirdi ama yangınların dumanları gökyüzünü doldurmuş, bu karanlığın arasında kasvetle parlayan sönük ve cansız güneş ise uğursuz bir kan kırmızısı çembere dönmüştü. Gerçi kan kırmızısı rengindeki güneşe artık alışmıştık. Duman her şeyi değiştiriyordu. Burnumuzun deliklerine girip gözlerimizi dolduruyordu. Aramızda gözleri kan çanağına dönmemiş kimse kalmamıştı. Güneydoğu'ya yöneldik. Bitmek tükenmek bilmez, kilometreler boyunca süren banliyölerin içinde, şehrin düzlük merkezlerinden alçak tepelere doğru yükselen ilk yamaçlarda yol alıyorduk. Açık araziye çıkabileceğimizi umduğumuz tek yol buydu. Son derece yavaş ilerliyorduk. Kadınlarla çocuklar hızlı yürüyemiyordu. O zamanlar insanlar bugünkü gibi yürümeyi akıllarına bile getiremezdi. Sevgili torunlarım, aslına bakarsanız nasıl yürüyeceğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Ben de gerçek anlamda yürümeyi salgından sonra öğrendim. Yağmacılar yüzünden birbirimizden kopmaktan korkuyor, aramızda en yavaş yürüyenin hızıyla yürüyorduk. Aslında yırtıcı insanların da sayısı hayli azalmıştı. Salgın onları da vurmuştu. Ama hala bize sürekli bir tehlike yaratacak sayıdalardı. Yangın güzel yerleşimlerin birçoğuna dokunmamıştı. Ama onun dışında her taraf tüten harabelerle doluydu. Yağmacılar da yakıp yıkma hırsının etkisinden kurtulmuş olsalar ki gerekti ki yeni ateşe verilmiş evlere artık eskisi kadar sık rastlamıyorduk. Bazılarımız otomobil ve benzin bulmak için evlerin garajlarına keşfe çıktı. Ama bir şey elde edemedi. Şehirlerden ilk kaçış dalgası bu tür işe yarayabilecek şeyleri silip süpürmüştü. Bu keşif sırasında son derece düzgün bir genç olan Kalgan'ı yitirdik. Bir evin bahçesinden geçerken yağmacılar tarafından vurulmuştu. Bu bizim tek kaybımızdı. Bir keresinde de sarhoş bir canavar öldürmek kastıyla bize ateş açtı ama şansımıza adam öylesine gelişigüzel ateş ediyordu ki aramızdan birine bir şey olmadan biz onu vurup öldürdük. Şehrin o çok güzel banliyölerinin merkezinde sayılan Fort Vale semtinde hastalık yine bizi vurdu. Bu kez kurban Profesör Feynman'dı. İşaretlerle bize annesinin durumu öğrenmesini istemediğini anlattıktan sonra gayet güzel bir konağa doğru yürüdü. Yalnız, üzgün ve umutsuz vaziyette evin ön verandasının merdivenlerine oturan profesöre son kez el sallayarak veda etmek için ben biraz oyalandım. O akşam Fruitvale'ın birkaç kilometre dışında ama hala şehrin içinde kamp kurduk. Ve o gece aramızda ölenlerden kaçmak için kampımızı iki kez değiştirdik. Sabahleyin 30 kişi kalmıştık. Dekanın halini asla unutamam. Sabahleyin yürürken yürüyenler arasında yer alan eşinde hastalık belirtileri çıkmış. O da sürdüğü otomobilden inip karısıyla birlikte kalmak için ısrar etmişti. Buna hayli uzun süre karşı çıktık ama sonunda istemeyerek de olsa onun kararını kabul ettik. Gerçi fark etmezdi çünkü sonunda aramızdan kimlerin, eğer öyle bir şans varsa kurtulabileceğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Yürüyüşümüzün ikinci akşamı olan o akşam açık arazinin ilk kesimleri olan Hayward civarında kampımızı kurduk. Sabahleyin yaşayan 11 kişi kalmıştık. Ayrıca o akşam bacağı yaralı olan Profesör Wethop otomobil de alarak kaçmıştı. Kız kardeşi ve annesiyle birlikte konservelerimizin çoğunu da götürmüştü. Öğleden sonra yol kenarında dinlenirken hayattaki son zeplini gördüğüm gündür o gün. Kırlarda duman tabakasının çok daha ince olması sayesinde gördüğüm zeplin yaklaşık 700 metre yükseklikte ümitsiz bir şekilde sürükleniyor, rüzgarla yön değiştiriyordu. Ne olmuştu bilemiyorum ama daha biz bakarken bile zeplinin burnu giderek yere doğru eğildi. Gaz depolarının arasındaki bölme duvarı yıkılmış olmalı. Çünkü tam dikine burun üstü yere çakıldı. O günden bugüne de başka bir hava taşıtı görmedim. Sonraki ilk birkaç yıl boyunca sık sık göklere bakarak zeplin arar, dünyada bir yerlerde uygarlığın sürmekte olduğu umudumu korumak isterdim. Ama olmadı. Kaliforniya'da bizim başımıza gelen şey demek ki her yerde herkesin başına gelmişti. Başka bir gün Niles'taydık ve 3 kişi kalmıştık. Niles'ın biraz ilerisinde karayolunun ortasında ve topu bulduk. Otomobil arızalanmış, onlar da yere halılar sermişlerdi. Kız kardeşinin, annesinin ve kendisinin cesetleri o halıların üstünde yatıyordu. Alışık olmadığım şekilde sürekli yürümekten son derece yoruldum ve o gece deliksiz bir uyku çektim. Sabah kalktığımda şu koca dünyada yapayalnızdım. Son yol arkadaşlarım Canfield ile Parsons hastalıktan ölmüştü. Kimya fakültesine sığınan 400 kişiden ve birlikte yola çıkan 47 kişiden bir ben sağ kalmıştım. Bir ben, bir de Midilli. Neden böyle olduğunun herhangi bir açıklaması yok ve babana bulaşmadı o kadar. Hastalığa karşı bağışıklığım varmış demek ki. Milyonda bir şans bana vurmuş. Tıpkı hastalıktan kurtulan herkese milyonda bir, hatta birkaç milyonda bir şans vurduğu gibi. Çünkü oran en fazla bu kadardı. 2 gün boyunca hiçbir ölüme tanık olmamış güzel bir koruluğa sığındım. O 2 günü son derece bulanımlı geçirmeme, her an benim de ölüm sıramın gelmesini beklememe karşın bir yandan da dinlenip toparlandım. Midilli de öyle. 3. gün sahip olduğum az sayıdaki konserveyi Midilli'nin sırtına yükleyip ıssız yollara düştüm. Tek bir canlı adama, kadına veya çocuğa rastlamadım. Her taraf cesetlerle doluydu. Yiyecek de çoktu. O zamanlar toprak şimdiki gibi değildi. Her tarafta ağaçlar ve çalılar temizlenip tarlalar açılır ve toprak ekilip biçilirdi. Milyonlarca boğazı doyurmaya yetecek kadar yiyecek büyüyor, olgunlaşıyordu ancak hepsi boşa gidecekti. Tarlalardan, bostanlardan sebzeler, meyveler, yemişler topladım. Terk edilmiş çiftliklerden tavuklar, yumurtalar aldım. Sık sık da ambarlarda konserve depoları buldum. Bütün evcil hayvanlara tuhaf şeyler oluyordu. Vahşileşiyor ve birbirlerini avlıyorlardı. İlk avlananlar tavuklar ve ördeklerden vahşileşen ilk çiftlik hayvanları domuzlar. Sonra da kediler olmuştu. Köpekler de değişen koşullara uyum sağlamakta gecikmedi. Sanki insanlarınkine benzer bir salgında köpekler yaşıyordu. İnsanların cesetlerini yiyor, bütün gece boyunca havlayıp uluyor, sabah olunca da uzağa kaçıyorlardı. Zamanla birlikte köpeklerin huylarının da değiştiği dikkatimi çekti. İlk zamanlar birbirlerinden ayrı durur, şüpheci ve her an dalaşa hazır vaziyette dolaşırlardı. Fazla sürmedi, bir araya gelip sürüler halinde koşmaya başladılar. Bilirsiniz köpekler hep arkadaş canlısı, sokulgan hayvanlar olmuşlardır. İnsan tarafından evcilleştirilmelerinden önce de öyleydiler. Salgından önce dünyanın son günlerinde çok sayıda farklı köpek ırkı vardı. Tüysüzler, kalın kürklüler, dağ aslanları kadar iri olanlar, onların dişinin kovuğuna bile gitmeyecek kadar küçükler. İşte tüm bu küçük ve zayıf köpekler diğerleri tarafından öldürüldü. Ayrıca yabani hayata uyum sağlayamayan çok iri köpeklerin de soyları tükendi. Sonuçta birçok farklı köpek ırkı yok olup bugün gördüğünüz sürü halinde koşan kurtlara benzeyen orta büyüklükteki köpekler kaldı. Huhu ama kediler sürü halinde koşmaz diye itiraz etti. Kedi hiçbir zaman arkadaş canlısı bir hayvan olmamıştır. 19. yüzyılda yaşayan bir yazarın dediği gibi kediler başına buyruktur. Her zaman öylelerdi. İnsanlar tarafından evcilleştirilmeden önce de öylelerdi. Evcil hayvanlar olarak yaşadıkları çağlar boyunca da öylelerdi. Tekrar yabani hayata döndükleri günümüzde de öyleler. Atlar bile yabanileşti. Bütün o güzelim at ırkları bozularak bugün sizin de gördüğünüz küçük yabani atlar ortaya çıktı. İnekler, güvercinler, koyunlar da aynı şekilde yabanileşti. Bilirsiniz, tavukların bazıları hayatta kalmayı başardı. Ama günümüzün yabani tavukları ile bizim zamanımızın tavukları arasında dünya kadar fark var. Neyse, hikayeme devam edeyim. Issız topraklar üzerinde yürüyordum. Zaman geçtikçe insanlara duyduğum özlem daha da arttı. Ama kimseyi bulamadım. Kendimi iyice yalnız hissediyordum. Livermore Vadisi'ni ve Büyük San Joaquin Vadisi ile arasında dağları açtım. Siz San Joaquin Vadisi'ni görmediniz. Çok geniştir. Yabani atların yuvasıdır. Vadide binlerce, on binlerce attan oluşan çok büyük sürüler dolaşır. 30 yıl sonra oraya tekrar gittiğim için iyi biliyorum. Sahildeki vadilerde çok yabani at bulunduğunu düşünüyorsunuz ama bu atların sayısı San Joaquin'dekilerle göre hiç sayılır. Tuhaf ama yabani doğaya kaçan inekler alçak dağlara döndüler. Demek oralarda kendilerini daha iyi koruyabiliyorlar. Şoförün kampında 3 hafta boyunca sonsuz eziyetler çekerek yaşadım. Sonra bir gün benden, daha doğrusu Vesta üzerindeki ona göre kötü etkimden bıkınca bir önceki yıl Contra Costa'dan Carquinez Boğazı taraflarına giderken boğazın öte yakasında bir duman gördüğünü söyledi. Yani yaşayan başka insanlar da vardı ve bu sonsuz değerli bilgiyi 3 hafta boyunca benden saklamıştı. Köpeklerimle atlarımı alıp hemen yola çıktım. Contra Costa tepeleri üzerinden boğaza vardım. Diğer yakada duman görmedim ama Costa limanında hayvanlarımı da bindirip karşıya geçebileceğim küçük bir çelik mavna buldum. Yine oralarda bulduğum eski bir keten bezi yelken hizmeti gördü. Güney rüzgarı ile birlikte boğazı geçip Vallejo arabelerine vardım. Burada şehir eteklerinde kısa süre önce kurulmuş bir kampın izlerine rastladım. Orada gördüğüm çok sayıda midye kabuğu bu insanların neden körfezin kıyısına kadar indiğini gösteriyordu. Santa Rosa kabilesindeydiler. Eski demir yolunun sağ tarafı boyunca izlerini takip ederek Tuzla'yı geçip Sonoma Vadisi'ne geldim. Burada Glen Allen'daki eski tuğla fabrikasında kamplarını buldum. Toplam 18 kişiydiler. İkisi yaşlı adamlardı. Bunlardan biri de eski bankacı Jones'tu. Diğeri ise Napa'daki eski akıl hastalıkları hastanesinin müdiresi ne kendi eş olarak almış olan eski rehinci Harrison'dı. Napa şehrinden, o zengin ve kalabalık vadideki diğer bütün kasaba ve köyler içinden hayatta kalan tek kişi bu kadın. Kabilede onların dışında 3 genç vardı. Eski çiftçi Cardiff ve Haley ile eski amele Wainwright. Üçünün de karısı vardı. Salgından kurtulan kadınlar arasında Vesta'dan sonraki en büyük ödül olan Isador, kaba, cahil çiftçi Haley'in payına düşmüştü. Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biriydi. Salgına San Francisco'da yakalanmıştı. Bir keresinde onunla saatlerce süren sohbetimizde başından bir sürü şey geçtiğini ve sonunda Montecino koruma ormanında Hale tarafından kurtarıldığını, bu durumda onun karısı olmak dışında yapacak bir şey kalmadığını söyledi. Hale okumamış olabilirdi ama iyi biriydi. Kocası keskin bir adalet duygusuna, doğru davranışlarda bulunma güçsüne sahip biri olduğu için Isador'da şoförün karısı Vesta'ya göre çok daha mutlu bir hayat sürüyordu. Cardiff ile Wainwright'ın karıları ağır işe alışkın, güçlü kuvvetli, sıradan kadınlar. Tam da yaşamak zorunda kaldıkları yeni hayatın gerektirdiği tiplerdi. Bundan başka Eldridge'deki özürlüler evinden gelme zeka özürlü iki yetişkinle kabile kurulduktan sonra doğan 5-6 çocuk ve bebek vardı. Ayrıca bir de Berta vardı. Babanın aşağılamalarına karşın gayet iyi bir kadındı o. Tavşan dudak, ben de kendime eş olarak onu seçtim. Edwin ve Huhu, sizin annelerinizin annesi odur. Kızımız Vera ise senin baban Sandow'la evlendi. Tavşan dudak, Sandow, Vesta Van Warden ile şoförün en büyük oğluydu. Sonuçta Santa Rosa kabilesinin 19. üyesi oldum. Benden sonra kabileye sadece iki yabancı katıldı. Birisi patronların soyundan gelen Mangerson'dı. Kuzey Kaliforniya'nın vahşi topraklarında yalnız başına geçirdiği 8 yıldan sonra güneye inip bizi bulmuştu. Kızım Mary ile evlenmek için tam 12 yıl beklemek zorunda kalan kişi odur. Öteki de Utah kabilesini kuran Johnson'dı. Utah onun memleketinin adıydı. Buradan çok uzaklarda, doğuda, büyük çölün arkasında bulunan bir yerde. Zaten Johnson, Kaliforniya'ya salgından tam 27 yıl sonra ulaşabilmişti. Utah'ta hepsi erkek ve biri kendi olmak üzere 3 kişi dışında kimsenin kalmadığını söylemişti. Yıllar boyunca bu 3 adam birlikte avlanıp birlikte yaşamış, ancak sonunda umutsuzluğa kapılarak insan türünün kendileriyle beraber dünyadan silineceği korkusuna kapılmış, salgından kurtulan kadın olup olmadığını görmek için batıya, Kaliforniya'ya yönelmişlerdi. Johnson iki arkadaşının öldüğü çölü tek başına aşmıştı. Aramıza katıldığında 46 yaşındaydı. Isador ile Hale'ın 4. kızı ile evlendi. Johnson'ın en büyük oğlu ise Vesta ile şoförün 3. kızı olan Senin Halan'la evlendi, Tavşan Dudak. Johnson güçlü, kuvvetli ve kendisi baş olmak isteyen biriydi. Bu yüzden Santa Rosalılardan ayrılıp San Jose'deki Utah kabilesini kurdu. Sadece 9 kişinin bulunduğu küçük bir kabiledir. Üstelik Johnson öldü. Ancak onun etkisi ve soyunun gücü sayesinde kabilesi hayatta kalıp güçlenecek ve dünyada uygarlığın yeniden başlamasına başlıca rollerden birini oynayacaktır. Bunlar dışında bildiğimiz iki kabile daha var. Los Angelitoslar ve Carmelitoslar. Bu son kabile soyu eski Meksikalılara dayanan hayli esmer bir adam olan Lopez ile bir kadın tarafından başlatıldı. Lopez eskiden Carmel civarındaki dağlarda çobanlık yaparken karısı ünlü Del Monte Hotel'de hizmetçi olarak çalışırmış. Los Angelitoslarla ilk temas kurmamızdan bu yana 7 yıl geçti. Toprakları gayet güzel ama çok sıcak. Şu anda dünya nüfusunun 350 ila 400 arasında olduğunu tahmin ediyorum. Tabii dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan başka kabilelerin olmadığını varsayarsak bu tahminde bulunuyorum. Varsa bile onlardan hiç haber alamadık. Johnson'ın çölü geçmesinden bu yana doğudan veya başka bir yönden en ufak bir haber veya işaret gelmedi. Çocukluğumda ve gençliğimde tanıdığım o kocaman dünya gitti, yok oldu. Salgından önceki günleri yaşamış, artık gitip gitmiş o eski günlerin harikalarını görmüş son adam benim. Toprağıyla, deniziyle, göğüyle, bütün gezegene hakim olan, kendisini tanrı yerine koyan bizler, şimdi Kaliforniya denen şu memleketteki su boylarında ilkel bir yabanilik içinde yaşayıp gidiyoruz. Öte yandan sayımız da çok hızlı artıyor. Tavşan Dudak, mesela senin ablanın 4 çocuğu var. Sayımız hızla artıyor ve uygarlık yolunda yeniden ilerlemek için hazırlanıyoruz. Zaman içinde nüfusumuzun artması nedeniyle etrafa yayılmak zorunda kalacağız. Belki de bundan 100 kuşak sonra bizim soyumuzdan gelenler Sierra dağlarının ötesine geçerek nesilden nesile yavaş yavaş yollarına devam edecek ve yerleşimler kura kura Amerika kıtasının doğusuna doğru gidecekler. Aryanların dünya üzerinde yeniden dolaşması olacak bu. Ama yavaş, son derece yavaş olacak her şey. Daha yola çıkmaya çok uzağız. Umutsuzluk verecek kadar uzağız hem de. Keşke bir tanecik, fizikçi veya kimyacı sağ kalmış olsaydı. Olmadı işte. Sonuçta bildiğimiz her şeyi unuttuk. Şoför demir üzerine çalışıyordu. Bugün kullandığımız demir aletleri o dövdü. Ancak tembel bir adamdı. Öldüğünde madenler ve makineler konusunda bildiği ne varsa kendisiyle birlikte götürdü. Bu tür şeyler hakkında ben ne bilirim ki? Ben kimyacı değil, klasik diller öğretmeniydim. Sağ kalan diğer adamlarsa hiç eğitim almamışlardı. Şoförün hayatta iki başarısı vardı. Güçlü bir içki damıttı ve bütün tütün yetiştirdi. Bir keresinde sarhoşken Vesta'yı öldürdü. Gerçi o hep Vesta'nın gölde boğulduğunu söylerdi. Ama ben sarhoşken gelen bir hiddet nöbeti sırasında kadıncağızı onun öldürdüğüne kesinlikle inanıyorum. Sevgili torunlarım, bir de sizi büyücü doktorlar konusunda uyarayım. Bir zamanların o asil mesleğinin komik taklitleri olarak kendilerine doktor derler ama aslında büyücüden başka bir şey değillerdir. Şeytanın adamlarıdır, karanlığa ve batıl inançlara neden olurlar. Hilecidir onlar, yalancıdır. Ama biz de o kadar düşmüşüz, o kadar aşağı düzeylere inmişiz ki onların yalanlarına inanırız. Bizim sayımız arttıkça onların da sayısı artacak. Günün birinde bizi yönetmeye kalkacaklar. Halbuki şarlatandır onlar, yalancıdır. Doktor havalarına giren şu genç şaşıya baksanıza. Hastalıkları iyileştiren, bol avlar getiren büyüler ve muskalar satıyor. Havalar düzelecek vaadinde bulunup karşılığında et ve post alıyor. İnsanlara ölüm çubuğu gönderiyor. Binbir çeşit kara büyü yapıyor. Bakın size söylüyorum, bunların yaptığını söylerken yalan atıyor. Ben Profesör Smith. Profesör James Howard Smith. Onun yalan attığını söylüyorum. Yüzüne karşı da söyledim bunu. Neden göndermedi bana ölüm çubuğunu? Çünkü biliyor ki bana işlemez. Ama sen Tavşan Dudak, bu batıl inançların içine öylesine batmışsın ki bu gece uyanıp ölüm çubuğunu yanında görsen kesin ölüp gidersin. Çubukta bir güç olduğundan değil, sen yabani insanların karanlık ve bulutlu zihnine sahip bir yabani olduğun için ölüp gidersin. Bu büyücü doktorların yok edilmesi, kaybedilen bütün bilgilerin ise yeniden elde edilmesi gerekir. Bunun için ben de size mutlaka hatırlayıp çocuklarınıza anlatmanız gereken çok önemli bir şey belleteceğim. Çocuklarınıza deyin ki ateşte suyu ısıttığımız zaman içinde bulunan buhar adını verdiğimiz harika bir şey çıkar. İşte bu buhar 10 bin adamdan daha güçlüdür ve insanın bütün işlerini yapar. Böyle yararlı başka şeyler de var. İnsanın aynı derecede güçlü bir hizmetkar da şimşeklerin içindedir. Bu hizmetkar geçmişte insanların kölesiydi. Gelecekte de olacaktır. Bambaşka bir şey de alfabe. Siz kaba resim yazı dışında bir şey bilmiyorsunuz ama ben o ince işaretlerin ne dediğini alfabe sayesinde anlıyorum. Kabiledekiler denize indiği zaman benim hep telegraf tepesindeki mağaraya gittiğimi görürsünüz ya, işte oraya birçok kitap sakladım. O kitaplarda çok önemli bilgiler var. Ayrıca alfabeyi öğrenmek için hazırladığım bir rehberi de kitapların arasına koydum. Böylece resim yazı yazmayı bilen insan alfabeyi de okuyabilecek. Günün birinde insanlar tekrar okuyacak ve eğer mağaramın başına bir şey gelmezse, işte o zaman insanlar bir zamanlar burada Profesör James Howard Smith diye birinin yaşadığını ve onlar için eski insanların bilgilerini sakladığını bilecekler. İnsanların tekrar keşfetmeden kaçınmayacağı bir şey daha var. Adına barut derler. İnsanın uzun mesafeden bir canlıyı öldürmesini sağlar. Doğada bulunan bazı şeyleri uygun oranlarda karıştırdığınızda barutu elde edersiniz. Bu şeylerin ne olduğunu sorarsanız unuttum ya da hiç bilmiyordum. Aslında bilseydim ne güzel olurdu. Hemen barut yapıp şaşıyı öldürür, batıl ilaç denen şeyi ortadan kaldırırdım. Huhu! Büyüyünce bütün keçilerimi, etlerimi ve postlarımı şaşıya vereceğim ki bana büyücü doktor olmayı öğretsin diye karşı çıktı ona. Öğrendiğim zamanda herkesin karşımda oturup beni dinlemesini sağlayacağım. Göreceksin. Hepsi önümde diz çökecek. İhtiyar ciddiyetle başını sallarken mırıldanmasını sürdürdü. Kirpas içinde yaşayan, üstüne hayvan postu geçirmiş bir yabaninin dudaklarından Aryanlardan kalma böyle lafların dökülmesine tuhaf. Dünya alt üst olmuş, salgından beri de bu vaziyette. Bana diz çöktüremezsin diye göğsünü kabarttı tavşan dudak geleceğin büyücü doktoruna. Ölüm çubuğu gönder diye sana ödeme yaparsam ve çubuk işe yaramazsa kafanı kırarım, anladın mı huhu? Ben de Granser'in şu barut denen şeyin nasıl yapıldığını hatırlamasını sağlayacağım dedi Edwin yumuşakça. Böylece ikinizden de üstün olacağım. Tavşan dudak sen benim adıma savaşacak, benim için avlanacaksın. Huhu sen de ölüm çubuklarını benim adıma gönderip herkesi benim için korkutacaksın. Eğer tavşan dudak senin kafanı kırmaya çalışırsa barutumla onun icabına bakacağım. Granser hiç de sizin sandığınız gibi salak değildir. Onun dediklerini dinleyeceğim ve günün birinde hepinizin başına geçeceğim. İhtiyar başını sallayıp şöyle dedi. Barut tekrar gelecek. Bunu hiçbir şey engelleyemez. Aynı eski hikaye yeniden yaşanacak. Sayısı artan insanlar savaşmaya başlayacaklar. Barut sayesinde insanlar milyonlarca insan öldürecek ve çok ileride bir gün yeni bir uygarlık sadece bu yoldan ateş ve kan üzerinden evrilecek. Peki bunun faydası ne? Eski uygarlıklar nasıl yıkıldıysa bu yeni uygarlık da geçip gidecek. O uygarlığı inşa etmek 50 bin yılı alsa da geçip gidecek. Zaten her şey geçip gider. Geriye sadece kozmik güç ve madde kalır. Onlar da ebediyen devam edecek. Sonu gelmez bir akış içinde birbirleriyle itişip çekişecek. O ölümsüz tipleri ortaya çıkarır. Rai bir askeri ve kralı. Çağların bilgeliği şu bebelerin ağzından nasıl da dile geliyor. Kimisi savaşacak, kimisi yönetecek, kimisi dua edecek. Uygar devletine hayranlık veren, eşi benzeri görülmemiş harikalarının, sonu gelmemecesine tekrar tekrar kanlı iskeletleri üzerinde yükseldiği tüm diğer insanlarsa büyük ıstıraplar içinde sürekli çatışacak. Mağaradaki kitapları yok etsem de aynı şey. Kitaplar olsun veya olmasın. İçlerindeki eski gerçekler tekrar keşfedilecek. Eski yalanlar tekrar devreye girecek. Orada yazılan yaşantılar tekrar yaşanıp sonraki kuşaklara aktarılacak. Ne faydası var? Tavşan dudak otlayan keçilere ve ikindi güneşine hızlı bir bakış atıp ayağa fırladı. Baksana dedi Edwin'e. Bizim moruk gün geçtikçe sözü daha fazla uzatıyor. Hadi artık kampa gidelim. Diğer iki oğlan köpeklerin de yardımıyla keçileri toplayıp ormanın içinden geçen yola doğru yürümeye başlarken Edwin de ihtiyarın yanında kalıp onu aynı doğrultuya doğru götürdü. Yola vardıklarında Edwin birden durup arkasına baktı. Tavşan dudak, huhu, köpekler ve keçiler yanlarından geçti. Edwin sıkı kumların olduğu bölgeye gelen küçük bir vahşi at sürüsüne bakıyordu. Sayısı en az 20'yi bulan taylarla kısrakların başında, kıyıya vuran dalgaların ucunda köpek köpüklerin sınırında durmuş, Yay gibi boynu ve parlak gözleriyle denizden gelen tuzlu havayı koklayan güzel bir aygır vardı. Ne oldu diye sordu Granser. Atlar dedi oğlan. Onları sahilde ilk kez görüyorum. Herhalde yukarılarda dağ aslanlarının sayısı çok artmış ki onları aşağılara kadar sürmüşler. Alçalmış güneş, parça parça bulutlarla kaplı ufuktan yelpaze şeklinde kızıl ışın hüzmeleri yayıyordu. Yakında kumsala vuran dalgaların geri çekilen beyaz sularında deniz aslanları en eski zamanlardan kalan şarkılarını böğürüyor, kendilerini denizin üstündeki kara kayalara atmış, savaşıyor ve sevişiyorlardı. Edwin, gel Granser diye yönlendirdi ihtiyarı. İkisi de hayvan postuna bürünmüş, ikisi de barbarlara benzeyen ihtiyar ve oğlan, ormana giren yol boyunca keçilerin peşinden yürümeye başladılar. Son.